Hát üdvözlünk mindenkit így a nyár közepén a CubeCast 46. alkalmával, és az uborka szezon érezteti erejét a kis adásunkkal is. Ugyanis a két másik úriember azok el vannak foglalva. Jaj, de édes cicák vannak a helyükben, most látom. Igen, de lassan már többen lesznek a macskák, mint vártam volna. Már nem tudok mit kitalálni, de hál' Istennek az internet az nagyon el van látva macskás kép utánpótlással. De ma Vikivel fogunk Sziasztok. Titeket szórakoztatni, vagy legalábbis elgondolkodtatni valamelyest, így a videójátékokról. És hát, igazániból az előző hétre fogunk nagyban visszautalgatni így Pokémon, illetve Cségó témában, mert vannak fejlemények, mert miért ne lennének, és igazániból nem is nagyon történt más, úgyhogy erről lesz szó, meg hogy ki, mivel játszott, arról beszélgetünk, tehát ilyen, most ilyen családiassal leszünk, lehet így mondani. Na, hát akkor be is húzzuk tovább vágjunk az időt. Bele? Aha, vágjunk mivel bele. Mivel játszottunk? Csapassuk. Nem, későbbre tartogatjuk a Pokémon Go-t, úgyhogy nem azzal kezdem. Ezen kívül egy játékkal játszottam a héten, ez pedig a Fallout Shelter PC-s verziója volt. Na, mesélj! Ez egy olyan pillanat volt az életemben, ugye amikor megjelent mobilra, akkor letöltöttem, és nagyjából másfél napig játszottam vele, aztán le is töröltem, annyira felidegesített, és utána a Sirius hatására töltöttem le ismét, mert azt mondta, hogy ő is így volt, de újra letöltött, és el lehet nézni ezeket a hibákat a játéknak, és lehet vele játszani nagyon-nagyon sokáig. És utána nagyon-nagyon sokáig újra játszottam vele, amíg nem is tudom, hogy milyen okból kifolyólag végül sikerült szabadulnom. De most, hogy jött a PC-s verzió, pont ő volt, aki mondja, hogy ja, amúgy kijött a Fallout Shelter, és így ültem munkába, hogy akkor én azt most letöltöm, jó? Úgyhogy még nem is volt időm kipróbálni egyébként, hogy a Bethesda.net account, vagy mi kell hozzá? Ja, egy Bethesda.net launcher kell neki. Igen, tehát hogy nem is tudtam letesztelni, hogy jól menti a játék állást az accountomhoz, mert bevallom őszintén, csak a munkahelyemen játszottam a munkahelyi gépemen. Tehát, hogy ez az a játék. Hol a máshol játszol az ember igazádiból? Ami számomra jobban működik PC-n. Pontosan azért, mert most kaptam egyébként egy jó és szép monitort a laptopon mellé az irodába, és csak úgy ott van, és tudod, csak így le van rakva a tálcára, és csak úgy néha, amikor eszembe jut, akkor így rákattintok, és akkor hát készen egy csomó minden, azokat benyomkodom, levelápolom az embereimet, összegyűjtöttem egy csomó mindent, éppen csótányok zabálják szét az egész bázisomat, és rettentően szórakoztató számomra. Tehát, hogy valahogy nekem sokkal jobban bejött az, ugyanis ezt hosszú időn keresztül ugye csak úgy tudod játszani, hogy nyitva van a játék. És engem nagyon zavart, hogyha mobilon játszottam azt, hogy gépezek, és akkor közben, jaj, itt van a mobil, de az elsötétül közben, meg azt ide rakom, oda rakom, mit tudom én. Én útközben nem sokat játszottam vele, és így meg, hogy egész nap meg van nyitva a gépen, ez nagyon veszélyes. Azért úgy lehet haladni a játékkal, hogyha egész nap folyamatosan megy. Pontosan. Az a tök ciki egyébként, amikor ugye nincs egész nap fejhallgató a fejemen, és van, amikor lerakom, és csak nem tudom, elmegyünk ebédelni, vagy valami meeting van, és akkor ott hagyom a gépet, ugye, lezárom, és kész, és mire visszaérek, addigra ilyen se áram, se kaja, se víz, 20%-on van a boldogsága a lakosoknak, és közben amúgy leégett a lakóhelyiség, meg betörtek háromszor, van 8 halottam, és simán van, hogy ilyenekre tértem vissza a játékba, azért, mert ott felejtettem simán 2-3 órára, úgyhogy hozzá se nyúltam. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez egy ilyen újdonsült felfedezés, és nagyon jól működik, hogy ilyen kis levezetőként munka közben így fél óránként ránézegesek. Jó, nyilván, amikor épp bennem van, akkor sokkal gyakrabban nézegetek rá, de hát mindig csak néhány kattintás, és akkor utána lehet tovább dolgozni. Csak ezt nem mondják el senkinek, amit helyen. Hát akkor nem a legjobb helyet választottad egy ilyen coming out-ra, amit pár százan ezeren látnak, de ha mellette megvan a munka, szerintem nincs ezzel probléma. Igen. Alapvetően. Hát, legyünk őszinték, mondjuk a 8 órából szerintem összesen, ha 10 percet játszom vele. Azért, mert tényleg csak összegyűjtöm a supply-okat, meg felfejlesztem az embereket, és nem szoktam különösebben már más csinálni velük. Most már mented magad, mi? Próbálkozom. Nem, egyébként az nekem is nagyon érdekes volt, hogy így tényleg nagy képernyőn látni ugyanazt, amit mindig ugye a tabletemen bámulok már lassan egy éve, és így egy picit más az élmény. Ami még nekem fura volt, hogy kiadták PC-re, de semmit nem változtattak a mobil verzióhoz képest. Tehát ugyanúgy időt kell rászánni, tehát real-time tekerik az emberek az épületeket, illetve a szobákat, meg minden mást. Ugyanúgy így bele kell az embereket küldeni, így megfogod, átrakod, és nekem tényleg az volt a furi, hogy azért szoktak így a PC-s verzión változtatgatni egy picit, hogy úgymond PC-seknek is érdekes legyen. Ott a legzavaróbb, amikor kiküldöd az embereket a Wastelandre, és amikor váltani kell az emberek között, hogy melyiket nézed. Rettentően zavaró, mert ugye a felső két sarokban van a jobbra-balra gomb. Uh-huh. Ami ugye a mobilon tök egyszerű volt, mert csak swipe-oltál és ott voltál, viszont egy csomó ideig keresgettem, mert nem logikus, hogy a két felső sarokban van a két gomb, amit meg kell nyomni. Hát meg ez, amit mondtál, hogy konkrétan a mobilodnál megszoktad, hogy így ott hagyod, a mobil szépen slippeli magát, és akkor a játék is így egy perc után így leáll, de az idők azok ugye pörögnek tovább benne a mobil óra jelével. Itt meg ugye ott van tálcád, és akkor úgy elfut magának, aztán mire visszajössz, már megint van egy második apokalipszis. Szerencsétleneknek. De amúgy ettől függetlenül a játék tök ingyenes itt is, úgyhogy egy rossz szavunk nem lehet rá. Igen, és nagyon fán. Az az igazság, hogy én a utóbbi jó pár frissítéssel már nem játszottam mobilom, ezért amikor megláttam, hogy lehet állatom, akkor az ilyen úristen! És az első állatom, ami lett, az valami Rottweiler volt, ami plusz HP-t ad, vagy plusz sebzést, vagy mit tudom én, és akkor nyilván azt küldtem a Wastelandre mindig az emberemmel, és most kaptam egy újabb petet, ami egy hófehér cica, és plusz 33% happiness-t ad. Aha. És így odaadtam egy terhes nőnek, és nem hiszem el, hogy ez mennyire csajos. De a terhes nőnek nem kell macskát adni, mert azok a gyerek legyártása közben nagyon boldogok lesznek. Azt értem, csak szegény éppen volt egy csótány kitörés is ott a lakónegyedben, ahol épp volt, illetve éppen jöttek, akik kirabolták a helyet is, ilyen vandálok, szóval konkrétan 13% volt a happiness-e. Én konkrétan a terhességet, illetve a gyerekcsinálást már egy idő után csak arra használtam, hogy akinek egy kicsit rosszabb kedve van, akkor menjetek egy kicsit el oda a kaszárnyába, és így érezzétek jól magatokat, fiúk, lányok. És aztán a gyereket, amint felnőtt, meg kiküldtem a pusztaságba megpusztulni. Tehát ilyen abszolút humánus módokon bántam el a plusz népességgel, csak azért, hogy a meglévőek boldogok legyenek. És egyébként igen, ezt akartam kérdezni, hogyha amikor megszületik a gyerek, akkor annak az összes skillje nulla? Vagy hatással van rá, hogy melyik? Semmi hatással nincsen rá sajnos a szülőknek a skill setupja, tehát hiába vannak... Ez milyen jó lenne. Hiába párosztatsz össze két szuperembert, azoknak a gyereke ugyanolyan kis mi haszna gyatra vacak lesz, mint amikor valaki így random bejön a Wastelandről. Aztán őt is fel kell fejleszteni. Pedig az nem lenne rossz, hogyha így kicsit lehetne tenyészgetni őket, igen, és akkor így lehetne időt spórolni. Hogyha mondjuk veszed a fáradtságot... Micsoda bertenyészet lenne, úristen! Hát az van. Konkrétan nekem volt olyan, hogy egyetlen egy ember az apja a fél kolóniámnak, tehát... Csak azért, mert ő úgy szociábilisabb volt, és így benfelejtettem szépen ott a Living Quarters-ben. És akkor csak ott cserélgettem a csajokat, hogy oké, és így tényleg fél perc alatt mindenki teherbe ejtette. Hát így valamit tudhatott a csávó. Igen, nem, én arra gondoltam, hogy mondjuk mindenki, aki az erőműben dolgozik, ugye tök jó, hogy a strength-jük nagyon nagy legyen, és hogy mindig őket csak egymással, hogy minél strength-esebb bébiket gyártsanak. Ja, de erre az aspektusára szerintem simán rá lehetne gyúrni a játéknak erre a kis tenyésztésre, mert ebben szerintem még van lehetőség, ha másban nem is. És mit szólsz az új update-hez, a questekhez? Azt tudtad próbálni már? Ó, még nem! Most pont arra gyűjtöttem, hogy csináljak egy ilyen office-t, amiből lehet questeket. Mik a questek itt kb., mert fogalmam sincs. Na, az egész úgy néz ki, hogy ugye 18 telepesnél, ha jól tudom, megépíthető lesz az office, az igen, a hadműveleti központ, és onnan 3 darab küldetés választható, ha jól tudom. Az első mindig egy ilyen napi küldetés, az viszonylag durvább, de jobb cuccokat is ad, és van még 2 ilyen zöld küldetés, amik lightosabbak, viszont azok, ha jól néztem, több küldetés, tehát ez egy küldetés sorozat, és valami 10 akárhány részből állnak, és így fokozatosan nehezedik. És az is egyre jobb jutalmakat ad. És lehet fejleszteni ezt a hadműveleti központot, és akkor azt hiszem talán több questet hoz föl, vagy, de igazán nem nagyon... De választanod kell, vagy mindet megcsinálhatod? Úgy van, hogy egyidejűleg 3 küldetés futhat aktívan, de nekem elsőre a napi küldetéssel együtt 5-öt adott föl, de maxra fejlesztettem egyből az irodát, és akkor ez így lehet, hogy valamit befolyásolt, és akkor az első küldetés, a napi küldetés az nekem már mindig keményebb, gondolom azt nézi, hogy nagyjából úgy milyen szintűek az emberek a Vault-ban, vagy valamit így néz, hogy így ezt összekösse, de a másik 2 küldi az gyakorlatilag olyan volt, hogy oda beküldtem egy embert, hogy menjél szépen, és így puszta kézzel agyonvert mindenkit kb., mert ilyen 50-es, ilyen furra kimaxolt Terminátor. Úristen. De nagyon jó, tehát úgy néz ki a történet, hogy oda kell érniük, ez ugye idő, tehát ez így változó, hogyha ilyen egyszerűbb küldetésről van szó, akkor ilyen 30 perc, de az ilyen nagyon keményebb küldetésekre már ilyen 8-10-12 órákat kell utazniuk, akkor odaérnek, és olyankor meg átveheted az irányítást fölöttük. Így maximálisan 3 ember tudsz bepakolni a csapatba, és utána meg úgy néz ki, hogy amelyik szobára kattintasz, abba belemennek egyszerre. És ilyen full random helyszíneket ott, tehát valamikor így ilyen Nuka-Cola kupakoló központba kell menni, valamikor egy ilyen elhagyatott másik vaultba, valamikor valami más ilyen roncstelepre, és akkor ott a szobákban meg vannak ilyen kis dobozók, meg ilyen lootolható tárgyak, azokban állandóan mindig ilyen vicikvackokat szedtem össze, de mondom, én ezt már így egy olyan játék sessionbe próbáltam, ahol így furra ki vagyok maxolva, tehát kvázi csak a legendary eszközök kellenek nekem. És akkor jönnek random ellenfelek is, vagy hát jöhetnek bizonyos szobákban. És akkor a harcrendszeren is változtattak most már egy picit. A lényeg az, hogy ugyanúgy lövik az ellenségeket, viszont lehetőséged van így megfogni az adott emberkédet, és így ráirányítani az ellenfélre, és olyankor néha feldob egy ilyen célkeresztet, és hogyha akkor kattintasz rá a célkeresztre, amikor az pontosan így rá közelített az ellenfélre, akkor ilyen többszörös szorzót kap az adott lövés. És akkor úgy nagyon brutálisan le lehet gyakni még egy ilyen nagy skorpiót is, vagy... Ja, meg vannak új ellenfelek! Na, mik azok? Hát a Rat Scorpionnal találkoztam, Ghoulokkal, ilyen zombikkal, meg egy... Hú, mi is volt? Ja, meg volt egy ilyen nagy, ilyen zölden világító bogár is. Wow! De még szerintem biztos van más, milyen, csak azzal nem futottam össze, de ugyanúgy a Deathclaw az a legbrutálisabb még mind közül. De az olyan szinte, hogy egy darab ott van a szobában, és azt a 3 ilyen legbrutálisabb fegyverekkel ellátott emberkém egy fél percig lőtte meg, megszakadva, tehát, és így nem tudott megdögleni a szerencsétlen. Na és hogyha így minden teljesíted a küldetést, általában mindig van egy ilyen cél, hogy mit tudom én, ki kell valakit szabadítani, akkor az esetleg csatlakozhat a Vault-hoz, vagy össze kell szedni valami lootot, vagy valami, akkor utána visszamennek az emberkék a Vault-ba, az ugyancsak utazási idő, kicsit kevesebb, mint amikor jöttek, és akkor mindenki happy, ha visszajöttek. És bevezették ezeket a Nuka-Cola kvantum üvegcséket is, azzal meg kvázi ezeket a várakozási időket lehet lerövidíteni. Ez egy ilyen második currency, ilyen második költhető dolog a játékban. Mondjuk persze pénzért is lehet venni. Igen, a mikrotranzakciókban ezek is benne vannak, ha jól tudom, de azt nem tudom, hogy direktbe lehet ezeket vásárolni, vagy pedig ugyanúgy eshetnek a ládákból, mert a ládákat azt ugyanúgy lehet vásárolni, de lehet, hogy már van ilyen Nuka-Cola kvantumos, arra most így nem emlékszem hirtelen. De ez most a második ilyen pénz, nem? És ez tényleg azt a cél szolgálja, hogy lerövidítsél ilyen kraftolási időket, meg egyéb ilyen sétaidőket. Tehát egyből hazajöhet mondjuk a Wastelandről a felfedező szakkör. És ez tök jó. Tehát így igazán valami a PC-s verzióba tettem volna bele egy olyan opciót, hogy egy olyan szoba, amivel ezt lehet gyártani, ezt a Nuka-Cola kvantumot, és akkor úgymond a PC-seknek egy idő után nem kell ezt a rohadt sok várakozást elszenvedniük, és akkor aha, a játék izgalmasabb maradhat. De alapvetően ez ingyen volt, szóval így még azt mondom, hogy ez nem is para annyira, ha valaki egyébként szeret ezzel játszani. Egyébként ez egy zseniális játék ahhoz képest, hogy ingyenes teljesen. Nagyon, nagyon jó. Tehát konkrétan ez a free-to-play játékoknak az egyik ilyen gyöngyszeme. Tehát így kéne csinálni mindenkinek. Van egy jó játék, élvezed, el vagy, lehet benne pénzt költeni, de semmi az égett a világon nem motivál rá, vagy nem dörgöli az orrod alá fél percenként, hogy hú, még nem vettél semmit, babám. Tehát egy így, igen, tehát ez a Jedi oldala a free-to-play mobil játékoknak. A Sith oldal, meg a Dungeon Keeper, meg a hasonló ilyen förmedvények. Azzal te játszottál a Dungeon nem. Keeper? Jobban is teszed, tehát így fú. Igen, egy csomóan ajánlották is, hogy megnézegettem, és á, köszín, ezt így most kihagynám. Tehát azt így nem tudom, hogy gondolták, de megtették. De hát annak meg lett a böjtje, ugye, kis negatív PR az IE-nek, amire valószínűleg akkor tehát még nagyon nagy szükségük is volt. Igen. Nem, egyébként nagyon nem. Ja, úgyhogy ez egy abszolút jó játék. Egyébként volt, hát nem olyan régen, 1-2 évvel ezelőtt a Goddess. Azt nem tudom, ismered-e, vagy hallottál-e róla. Goddess, hogy írják? Godus. Godus. Ja. A lényeg, hogy az majdnem egy ugyanilyen aspektusból készült játék, tehát, hogy elvéletileg a Peter Molyneux-nak így Kickstarteren volt egy projektje, ami nagyon sok pénzt hozott neki, és akkor hát ő megígérte, hogy a csillagokat is lehozza ezzel a játékkal az égről. Na most a játék úgy indult, hogy mobilra jött ki először, nem PC-re. Aztán a PC-s verzióban is azoknak, akik pénzt adtak a játékért, ilyen free-to-play, mikrotranszakciós, klikkelős, kivárós történet volt. Lényegében az volt a feladat, hogy így te egy isten voltál, Peter Molyneux-nál nagyon más nem lehetsz egyébként, és híveket kell toboroznod, a hívek imádnak téged, és a hitükből te tudsz csodákat művelni, meg új épületeket lerakni, meg minden mást így, tehát így terjeszkedni. Uh-huh. Na most a hit begyűjtése az ugyanúgy real-time időben akkumulálódott, és neked meg így kattintva kellett begyűjteni őket szépen, ami egy free-to-play mobiljátékban még azt mondom, hogy oké, okay. Na de egy PC-s játékban miért fizettél? Már nem oké. Igen, meg amúgy is PC-n nem nagyon működnek ezek a real-time-os gyűjtögetés dolgok. Legalábbis nagyon én még nem találtam olyan játékot, amiben ez így vállalható lett volna, mert mobilod nyilván ott van a zsebedbe, jön majd az értesítés, ha kész van, életközben az életed, de amikor leülsz PC elé játszani, akkor azért ülsz le, hogy játsz, nem azért, hogy várj. Pontosan, és ezt nem értették meg, vagy ezt nagyon sokan így félreértik, és pont ez a baj, hogy amikor úgy adnak ki PC-re egy játékot, amiért még rosszabb esetben pénzt is kérnek, hogy free-to-play elemeket tartalmaz. Na, most nyitom ki a macskámat én is a videón egyébként. Sushi. Egy ilyen siami macska. Na, tehát, hogy pénzt kérnek, és ilyen free-to-play elemekkel bombázzák szét. Egyébként az Evolve-nak is ez volt a rákfenéje, hogy egy méregdrága játék, és gyakorlatilag egy ilyen free-to-play játékmechanikára, és free-to-play bevételi lábra épít jóformán. És aki ezt megjátsza, az mind ráfizet gyakorlatilag. Hogyha egyébként a nyakamat teszem rá, hogyha a Fallout Shelter előbb jött volna ki PC-re, így, mint mobilra, akkor ugyanúgy nem tetszett volna az embereknek ez a várakozósdi. Igen, ebbe, ezt én is így gondolom, de hát nyilván nekik akkor nem is az volt a lényeg, hogy PC-seket bevonzanak, hanem abszolút hogy tök nem. Nagy PR-t csináljanak a Fallout 4-nek. Igen, tehát ez olyan, mint a Harry Potter első részébe, amikor így meg akarta találni azt az erekjét, és az volt ugye a trükk, hogy csak azt találhatja meg, akinek nincsen vele célja. És a Bethesdában is szerintem valami ilyesmit csináltak ebben a játékkal, hogy hát nem akarunk semmit, csinálunk egy normális mobiljátékot, PR, meg marketing a Fallout 4-nek, és akkor így örüljünk, meg poén, meg minden. És akkor kicsapták, és így imádták az emberek teljesen jogosan. És most meg már annyira rá vannak kattanva, meg annyira szeretik, tehát ténylegesen szeretik az emberek, hogy széles mosollyal az arcukon játsszák PC-n is ugyanezt. Igen. Holott ez nem egy PC játék, lássuk be. Abszolút nem. De arra, amit mondtad, hogy mondjuk, ha valaki gép előtt dolgozik és megteheti, akkor ott a háttérbe elfut, simán jó. Igen, egyébként hozzá kell tennem, hogy most gyorsan le is töltöttem, hogy megnézzem, és nem a accounthoz menti sajnos a játékmentést, hanem gépre. Uh-huh. Úgyhogy ez most nagyon fájdalmas, most nulláról kell kezdenem egy újat. De nem tudod a mentést átmásolni? Valahogy? Ja, hogy a fájlt. Aha. Hát az lett volna igazán jó, hogyha összeszinkronizálja mindig. Mert hű. Akkor tudod, egyik gépről a másikra aha. Nem kell csinálni semmit. Most... És nem vagyok hajlandó egy USB stickkel a zsebembe mászkálni, amint mindig épp az aktuális mentésem rajta van. Viszont nekem most így megfordult a fejemben, hogy a mobil készülékről a mentés fájlt azt nem lehet átvinni a gépedre? Vajon... Ez egy nagyon jó kérdés. Mert az úgy fajn lenne. Tehát, hogy így nem egy feature a játékban, hanem te szépen így USB-re rádugod a gépedre, és akkor megkeresed a mentésfájlt, és áthozod. Mert az aha. Akkor úgy nagyon király dolog lenne. Igen. Erre rágooglizok bizony. Vagy esetleg valaki a nézők közül kipróbálta-e már ezt, mert az úgy érdekes lenne. Most ez így tényleg eszembe jutott, hogy ez nem is lenne olyan rossz ötlet kipróbálni. Tessék, 4 nappal ezelőtt Bethesda.net-en első kérdés a community oldalon. Na és mi a válasz? Az, hogy át lehet vinni. Oké, akkor lesz itt egy kis Ctrl-C, Ctrl-V adás. Androidról PC-re. Yeah. Igen. Megvan, hogy hova van mentve. Legalábbis ez volt az első Google találat, és itt azt írják, hogy ez így működik. Király. És van videó is erről. Ó, úristen. Király, nagyon király. Hát akkor, mert úgy voltam vele, hogy most a héten csináltam róla egy videót, mondván, hogy hát kijött PC-re, miért ne? Mutassuk meg, hát ha valaki még nem ismeri, nem látta, vagy csak szívesen megnézné. De így, tehát én úgy gondolom, hogy ez a játék olyan, amiről nem lehet normálisan mondjuk egy videószériát össze... Vagy hát össze lehet, csak na, az olyan, hogy így játszol vele x órát, aztán utána csinálsz egy ilyen bejelentkezést, hogy na most ez van a kis shelteremben. Tehát ez még működhet. De így ilyen... gyakorlatilag folyamatos, megszakítások nélküli gameplayt ebből nagyon nem lehet csinálni, mert hótunalom az egész, meg nem történik igen. Semmi. Tehát, hogy most így azt nézzék 20 percen keresztül, hogy kattingatok ott így a resource-okért, meg... Igen, tehát, hogy ez a közben könyvet olvasom, vagy e-mailezek, vagy... Igen, tehát annak így nem látom értelmét, de, és ezért így nem is gondoltam belőle így több videót, de ha sikerül áthoznom a mentésemet a tabletről, akkor már csak ilyen muti jelleggel, hogy na így néz ki a shelterem, abból még így lehet valami használatot csinálni egy ezt vagy két videóra. Uh-huh. Ez nem is rossz, ezt akkor kipróbálom. Hála Istennek androidos vagyok. Mint minden épeszű ember. Ó, bocsánat! Ó, jaj. Oké, ez nem azért, mint hogy ha elítélném az iPhone-osokat, mentem, ami még menthető, csak ez nálunk az irodában egy ilyen ongoing poén állandóan, mert a 9 emberből, akivel rendszeresen dolgozom, egyedül én vagyok androidos. Úgyhogy, na mindegy. Büszke vagyok arra, hogy androidos vagyok. Én is büszke vagyok arra, hogy androidos vagyok egyébként. Nincs ezzel semmi gond. Mindenki tudja, hogy az Android jobb, mint az iPhone. Ajajaj. Nem, most már ezt a gördöt kiástuk, most már csak mélyebbre áshatjuk, úgyhogy... Igen. De aki ezt nem veszi poénra, az megérdemli. Na. Igen. Igen, jaj. Elindultak a kommentekbe is. Jó van, jó van. Na, még majd az adás során lehet, hogy ezt előhozzam párszor. Én így szeretem egyébként kicsit így kapizsgálni ezt a tüzet, vagy így, mi ez, hogy mondják, piszkálni ezt az égő tüzet, a porozsat. Igen, én mindig csak azt szoktam, hogy semmi gond nincs az iPhone-nal, meg az Apple termékekkel. Én is iPhone-os voltam, csak eljött az a pont, amikor nem volt annyi pénzem, hogy ugyanazért a hardverért legalább kétszer annyit kifizessek. Persze. Az Android, az iPhone az inkább ilyen prémiumabb érzetű termék. Ettől függetlenül nem feltétlenül mondom azt, hogy minden aspektusból veri az Androidot, közel nincs így, de az érzete az minden esetre prémium, mert többet kell érte átlagban fizetned. Aztán ott lehet vitatkozni, én nem másztam ebbe bele, hogy teljesítményben meg egyéb dolgokban, hol melyik készülék, melyik verziója jobb vagy kevésbé jobb, de tehát annyira egyre megy ez a kettő igazándiból. Az iPhone az nekem azért nem volt szimpatikus, mert annyira zárt rendszer, ebből kifolyólag hát kicsit igen, stabilabb is, de zárt nagyon. Igen, meg hogy emiatt sokkal kevésbé testre szabható, engem az fogott meg igazán az Androidban. Meg hogy én nagyon válogatós vagyok Androidban is, tehát hogy én csak és kizárólag az eredeti stock Androidot vagyok hajlandó használni, vagy még maximum ilyen CyanogenMod modot, vagy mondjuk az Oxygen OS-t, amit ugye a OnePlus-ok használnak, tehát hogy én nagyon-nagyon válogatós vagyok, és én egy Samsung telefont életemben nem vennék a kezembe, mert szerintem undorító a szoftvere. Tehát, hogy azért vannak itt még más problémák is. Én meg mondjuk pont szeretem a Samsungokat, de kinek mi szimpatikus. Igen. Meg igazániból annyi, hogy nekem így ezek jöttek be. Úristen, mi történik itt? Már véget ért a videó. Na. Tehát, hogy én meg a Samsungon nevelkedtem egy interfészre, és nekem így bejön. De ettől függetlenül most csak így azoknak mondom, akiknek van olyan ismerőse, mert hát itt valószínűleg senki sem ilyen, de biztos van olyan ismerőse, aki így vérre menőleg komolyan gondolja ezeket a márkahűség témákat, akkor tehát ezeket így nem kell ennyire komolyan venni. Hát, amelyik működik, amelyik szimpatikus, akkor azt használja az ember. Egyébként az is olyan durva, hogy ezek a dolgok olyan szinten bevésődnek az emberek tudatába, hogy konkrétan identitást formálnak sok embernél, hogy én most PlayStation-os vagyok, vagy én most Xbox-os vagyok, vagy én igen, PC-s hogyha, vagyok, meg ilyenek. Hogyha megnézed, hogy ebbe a hülye Pokémon Go-ba is semmi más nem történik, mint hogy választasz egy szint a háromból, és emberek gyilkolják egymást emiatt, hogy milyen színhez tartozol, pedig ez csak egy rohadt szín. Tehát na, ennek azért van pszichológiája rendesen. Hajjaj. Na de majd a Pokémonról majd szörnyűködünk, meg röhögünk nem sokára. Ja. Jó, akkor Fallout Shelter. Mesélj, hogy te mivel játszottál a héten. Na, hát nekem két játék volt, ami így érdekesség szinten feljött. Az első a Necropolis, ami lényegében egy indie Dark Souls-szerűség. A Dark Souls-hoz neked volt szerencséd, vagy bal szerencséd? Nem, mindig csak néztem, és ezt nagyon-nagyon okosan tettem. Jó. Tehát az a lényege, hogy van egy ilyen eléggé, hát hogy is mondjam, leegyszerűsített grafikájú játék, de alapvetően szerintem így stílusra abszolút rendben van. Tehát tényleg nincsenek túl textúrázva a dolgok, konkrétan minden ilyen. Tehát úgy néz ki, mint egy ilyen 90-es évekbeli ilyen korai 3D-s poligon halmaz. De jól néz ki, tehát a hangulata az megvan, és akkor egy ilyen kazamatába kell menni a karakterrel, és hát az a feladat, hogy így egyre lejjebb és lejjebb ereszkedni, viszont ha meghalsz, akkor végérvényesen meghal a karaktered, és semmi nem hozza vissza, tehát egy roguelike mechanika van minden mellé. És egy dolgot lehet átmenteni, a küldetések teljesítéséért járó ilyen token of favor-t, hát ilyen tokeneket, amiket még azért is kapsz, hogyha így játszod a játékot, és a végén meghalsz, akkor így a teljesítményed alapján még a játék ad neked néhányat, attól függően, hogy hány szobát fedeztél fel, hány ellenfelet nyírtál ki, mennyi fizetőeszközt találtál, és milyen messze jutottál. És ezekért a tokenekért lehet venni ilyen passzív bónuszokat, amiket utána az új karakterednek is be tudsz aktiválni. Uh-huh. Most maga a játék így ötletes, és lehet co-op-ba tolni, egyszerre négyen, és azt mondják, hogy co-op-ban viszont sokkal egyszerűbb a történet, mert ott viszont, ha valaki meghal, akkor a csapattársak fel tudják támasztani. És akkor full HP-n mindenféle... Ó, hát ez mennyi OP! Az lenne nagyon jó, az... hogyha valaki meghal, és mindenki meghalna. Az már viszont nagyon gyilkos lenne. Na, és akkor így folyamatosan kell menni, a harcrendszer az pedig... nem annyira kidolgozott, mint a Dark Souls-ban, viszont kemény. Tehát az ellenfelek így elkezdenek kombózni, és hogyha nem térsz ki előle, vagy nem védekezel, akkor nagyon durván legyakják a HP-t, és ráadásul nincsen ilyen pillanatnyi sérthetetlenség se. Tehát, hogyha így megütnek, és így tántorog a karakter, akkor nincs az, hogy így elkezd egy pillanatra így villogni, és addig így sérthetetlen, és akkor ha meg is ütik, akkor nem sérül, hanem akkor nem, akkor ugyanúgy sérül tovább, és hogyha így körbevesznek, már pedig igen gyakran körbevesznek így az ellenfelek, akik csak így full random így a hátad mögön is előkerülhetnek, akkor ha nem figyel az ember, egy szempillantás alatt így szétkapják. És tekintve, hogy olyankor újra előről kezdheted az egészet, az úgy elég kellemetlen tud lenni. A játék, mondjad? A hangulatában egyébként nekem, meg így képi világában nagyon hasonlít a... Múltkor kétszer is beszéltél a Fury játékra. Picit, de picit. A Fury azt szerintem mérföldekkel szebben ki van dolgozva. Vagy nem tudom, nem az, hogy szebben ki van dolgozva, hanem így látványra nekem a sokkal jobban bejön. Egyébként, ha már itt tartunk, én inkább egy Zelda játékhoz tudnám hasonlítani. Aha. Tehát nagyjából ugyanazok a mozdulatok is vannak, tehát ütsz, ha többször lenyomod az ütést, akkor többet üt egymás után, de viszont elfogy a staminája, és ha nyomva tartod az ütést, akkor így feltölti, és akkor tol egy ilyen kombót. Egyébként a Zeldában is valami hasonló volt annak idején, emlékszem, hogy így nyomva tartod, és akkor így forog egyet a karakter, és így füvet nyír. És igazándiból a játék ilyen felemásra sikeredett jelen formájában, mert maga az alapkoncepció szerintem nagyon jó, tehát így mész, ilyen dungeon crawler, roguelike, tehát meghalsz, és akkor így újra kell kezdened, de valamit átörökítesz, és akkor egy kicsit erősebb, kicsit jobb karaktered lesz, és akkor így nekivághatsz. A pályák is azért úgy szerintem hangulatosak, az ellenfelek kemények, de viszont annyira le lett egyszerűsítve a játék, hogy már túlságosan is. És itt arra gondolok, hogy ez a roguelike mechanika szerintem nagyon egyszerű benne, tehát konkrétan ilyen kódexeket lehet venni, amiket így passzív bónuszként beaktiválsz, de abból viszont csak egyet használhatsz egyszerre. Tehát hiába játszottál a játékkal 24 órát már, és így kioldottál mindent, de csak egyet használhatsz. És annak úgy semmi értelme nincsen. Tehát nem lehet olyan igazán táp karaktert csinálni, még akkor se, ha már több tíz órát belefetszoltál a játékba. Uh-huh. A másik nagyon zavaró dolog a számomra, hogy a felszereléseken, a tárgyakon semmi információ nincs arról, hogy az adott tárgy mit csinál, vagy mennyit sebez, vagy mennyit véd. Ne, csupán... akkor ez csak látvány a kezedben, és kész. Nem látvány, vannak statjai, viszont arról veled a játék semmit nem közöl. De akkor honnan tudod? Hát épp ez az, rá kell jönnöd. És miből? Mesélnek a karakterek? Vagy nem, nem. Tehát van valami szöveg, hogy ez a kard a szent pajzs erejét hordozza magában, és akkor így varázslat és tündérmese, és akkor erről te jöjj rá, hogy az az adott tárgy azt csinálja, hogyha blokkolsz a pajzsoddal, akkor az fele annyi staminát von le tőled. Úristen. Ezt onnan tudom, mert Wiki oldalon megnéztem. Tehát konkrétan ezt csinálod, hogy vagy kitapasztalod magadnak, és esetleg életedben nem jössz rá, vagy pedig fölmész az internetre, és egy Wiki oldalon megolvasod, hogy mit csinálnak az adott képességek, vagy tárgyak. Aha. Ez valahol egyébként ilyen nekem ilyen nosztalgikus érzetet ad. Mm. Nem tudom miért, hogy nem tudom milyen játék lehetett régen, ami nekem olyan volt, hogy ki kellett nézni mindig, hogy mi mit csinál. Ó, hát én még emlékszem arra az időszakra, amikor voltak ezek a különféle videójáték magazinok, és csak ott tudtál hozzájutni ilyen cheatekhez, meg végigjátszásokhoz. Igen, szájhagyomány útján terjedt. Azaz. Tehát van ebben valami, de az a baj, hogy ez már nem az a kor, de még akkor is, hogyha ez nem az a kor, még működhetne csak egy kicsivel több információval. Tehát, hogy annyit ír oda, hogy tier 0, tier 1, és akkor értelemszerűen a tier 1 az jobb, mint a tier 0. Aha. Na de hogy mit csinál, hogy csinálja, és miért csinálja, tehát valami picivel több információt. De a legnagyobb fájó pont az tényleg az, hogy túlságosan le lett egyszerűsítve így a roguelike mechanika, tehát nem lehet úgy igazán tápolni a karaktert. És akkor tényleg ez érződik a Steam-es értékelésén is a játéknak, tehát valaki így is szereti, azoknak tök jó, valakik viszont így nagyon hamar ráunnak. És tekintve, hogy azért ez egy 30 eurós, majdnem 30 eurós játék, azért ez egy picit kevés. Nem picit, nagyon. Mint hogy az ára sok. Az ára sok. Igen, tehát felőlem kerülhet egy indie játék 30 euróba, viszont azért nyújtson olyat. Igen, azért az már tényleg egy komolyabb összeg. Hát ja, főleg azért, amikor mondjuk ilyen 10-12 eurókért ilyen Stardew Valley-ket kapsz, meg Factoriót, meg társait, tehát abba mi érték van abban a játékban, és akkor jönnek ezek a, hát nem is tudom, minek nevezzem. Nem akarok nagyon csúnyát mondani, de ilyen gyorsan meggazdagodni vágyó indie játékok, amikben van tartalom, csak igazándiból az ár és a tartalom minősége és mennyisége nincsenek összhangban. Tehát ha mondjuk hát ilyenkor jön ki, hogy volt-e benne elég ötlet, vagy ha nem, akkor tudod, kinyomatta azt, hogy business plan van, és akkor muszáj most kiadni a játékot, vagy ilyenkor ezek nagyon közre játszanak. Igen, és ami igazándiból engem elszomorított, mert én amikor megcsináltam róla a videót, akkor így még gondoltam magam, hogy hát majd biztos még adnak ki hozzá update-eket, és majd egy fél év múlva tök jó lesz ez a játék, de most még annyira nem. Elolvastam a készítőknek a blogját, ahol konkrétan azt nyilatkozták arra a kérdésre, hogy milyen sűrűn lesznek update-ek, meg egyéb dolgok a játékkal kapcsolatban, hogy hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz a játék fogadtatása, és majd annak függvényében döntjük el, hogy adunk-e ki még hozzá bármilyen frissítést vagy update-et, úgyhogy... Wow, ez mondjuk... Tehát így ennek konkrétan olyan érzése volt számomra, hogy így elfogyott a pénz, kirakják, és ha jó lesz, akkor majd még csinálnak hozzá, de ha nem, akkor így köszönjük szépen, lehúztuk a rolót, igen, és mi elmentünk. Igen. Ami kár, mert olyan szomorú. Maga a játék szerintem nem lenne rossz, tehát egy ilyen indie Dark Souls szerintem abszolút adná, de amikor a Dark Souls 20 euróval drágább, viszont mérföldekkel jobb, mint ez, és többet kínál. Annyi, hogy a Dark Souls az nem random generált. Ez random generált pályákat hoz össze, de ez viszont még nem egy olyan nagy selling point. Főleg egy olyan jól összerakott pálya komplexum mellett, ami a Dark Souls-ban van. Tehát amikor így tényleg látszik rajta, hogy az a kis kőszikla azért van ott, mert azt oda akarták tenni, mert annak ott célja van. A multiplayernél egyébként tök vonzó lehet az, hogy mindig újra generált pálya van. Abba a tekintetben jó. Viszont négy ember 30 eurót most fizessen be ezért az élményért. Igen. Tehát ez a probléma. Hogyha 30 euróért kapnál négyet, akkor igen, ez egy kicsit más arány lenne. Tehát szerintem ennek a játéknak a megítélése kvázi 20%-kal jobb lenne, ha mondjuk 10-15 euróba kerülne, tehát fele annyiba, mint a mostani ára. De hát majd meglátjuk. Minden esetre én egy nagyon óvatos ajánlással fejeztem be róla így a videót, hogy tényleg csak azoknak, akiknek ez alapján óhatatlan vágya van a játékra, mert ez a szememben egy kicsit kevéske, sajnos. De aztán hát remélhetőleg fog még kapni szeretetet a fejlesztőktől. Hát reméljük. Na, és a másik játék, az szerintem neked tetszeni fog. Na, mi az? A RimWorld nevezetű kis szösszenet. Hogy írják? RimWorld. Oké, okay, szóval már nem azért, de a Steam Store főoldalon az első, kint van. Nem véletlenül. Nagyon nem véletlenül. Jó, ez nagyon hasonlít kinézetében. Ez tisztára a... ugyanúgy néz ki, mint a Prison Architect. Pontosan. Ugyanazok csinálják? Nem. Hú, Isten, ez a játékkel, mi ez? Oh, ez egy... Ó, oh, oké, okay, bocs, mesélhetsz, egy kicsit izgatott lettem. Nos, tehát a Prison Architect hasonlat az teljesen helytálló. Továbbá én még ezt a játékot a Factorióhoz is hasonlítanám, Istenes, így életpálya, illetve életút szempontjából. Na most, ezt a játékot én is most realizáltam, hogy létezik, de már 2-3 éve dolgozik rajta az az egyetlen egy darab ember, aki készíti. Ne, ezt egy ember készíti? Egy ember készíti, már 2-3 éve, tehát 2013 óta, a blog bejegyzései alapján, és nagyjából 2014 év közben lehetett megvenni, de nem Steamen, hanem a weboldalán keresztül, és most, amikor így úgy ítélte, hogy hát jó, már azért van benne egy-két tartalom, akkor rakjuk ki Steamre. Na most az egy-két tartalom konkrétan a videójátékok 90%-át odaveri komplexitásban és mennyiségben és minőségben egyaránt. Tehát annyira összetett és komplex a játék, ez most szóismétlés volt, de mindegy, tehát annyira összetett a játék és annyira sok minden van benne egyszerre. Tehát az az alapfeltevés, hogy egy idegen bolygón leérkezik pár valamennyi telepesed, és akkor velük kell túlélni. Egy ilyen kolónia menedzsment lényegében, egy sandbox környezetben, és van ilyen enyhe vadnyugatos hangulata. Konkrétan a zene, az egy az egyben vadnyugati, ilyen nem is tudom milyen hangszer, talán ilyen kicsit olyan banjo, meg gitár, tehát tényleg már csak az hiányzik, hogy valaki így elkezdjen így fütyülni, hogy tehát, hogy így nagyon-nagyon királyi össze lett hozva. És akkor az a feladat, hogy túl kell élni. Nyersanyagok vannak, lehet gazdálkodni, növényeket, állatokat termeszteni, tenyészteni, idomítani, a különböző emberkéknek megvan a saját személyisége, de olyan szinten, hogy van kb. Ilyen 10-15 fajta skilljük, amik mind különböző munkafolyamatokhoz kapcsolódnak. Ezeket a munkafolyamatokat ki kell osztani, hogy hogyan priorizálják, tehát, hogy mit tudom én, ott van Julika. Julika mondjuk nagyon ügyes szakács, meg ért mondjuk az elsősegélyhez, viszont minden másban kicsit béna. És akkor Julika lesz elsődlegesen a szakácsunk, meg az orvosunk. Ott van akkor Karcsi. Karcsi élhal a bányászatért, és emellett még jól tud lőni, akkor Karcsi kezébe pukkát adunk, és egy csák és akkor ő fog bányászni, ha meg helyzet van, akkor ő fog lődözni, meg vadászni mondjuk. És akkor így tényleg be kell priorizálni egy ilyen eléggé összetett ilyen mátrixban, hogy ki milyen prioritással látja el a különböző feladatokat. Vannak olyan, ja, és különféle személyisége is vannak az emberkéknek. Tehát, nem már. De, tehát konkrétan van olyan, hogy fél a sötétben, és hogyha éjszaka lámpa nélkül alszik, meg így nincsen világítás, akkor az úgy nagyon rosszul esik neki. Na most, ha ezek a negatívumok így összeadódnak, akkor így mentálisan megrodgyanhatnak az emberek. És akkor vagy az van, hogy csak így témferegnek jobbra-balra, és nem csinálnak semmit, ez a jobbik eset, vagy pedig, ha van valami ilyen defektusuk, akkor konkrétan ott elszabadul a pokol. Tehát van olyan, hogy pirománia, akkor ott elkezd gyújtogatni a jó lélek. Van olyan, hogy ilyen, nem tudom, ilyen nagyon agresszív lesz, és akkor így mindenkit így megpróbál így pépé verni, és még ki tudja. Tehát én erről a kettőről tudok, És még olyan is van, hogy össze lehet házasodni benne, van hetero és homoszexuális viszony, azt nem tudom, hogy az állatokkal lehet-e még viszont kezdeményezni, de ezek után már azon se lepődnék meg, viszont az állatokat lehet tenyészteni, idomítani is lehet, tehát konkrétan az első telepeseimmel leérkezik egy random állat, ami nekem egy kutya volt, ha jól tudom, vagy valami összvérszerű dolog, és azt is be lehet tanítani, hogy hordja a nyersanyagokat, és közben meg építkezel bázist húzol fel, bányászol, különböző ilyen nyersanyagokat próbálsz újraforgatni, van benne kutatás, tehát egyre jobb cuccokat tudsz kifejleszteni magadnak, és ugyanúgy, mint a Prison Architect-ben, itt is ilyen zónákra be lehet osztani a területet, amit még egyébként még nem sikerült megértenem, hogy hogy működik pontosan, de meg lehet adni például, hogy adott zónába csak azok a bizonyos emberek tartózkodhassanak, vagy bizonyos állatok, tehát az állatokat is így be lehet osztani, és akkor például csinálhatsz egy baromfi udvart. Hogy ott mennek a kis marsi pulykák, és akkor összefogdosod őket, és akkor ott lesz egy ilyen pulykazóna, ha már beidomítottad őket. És akkor itt tök maguktól ott maradnak. Akár. Tudom, hogy nagyon long shot a kérdés, de multiplayer nincs, ugye? Még egyelőre biztos. Nincs. Nem láttam benne multiplayer, de mondom, ez annyira komplex. Tehát én is így leültem vele játszani, eltelt 10 perc, és akkor már így nyitottam is a wiki oldalt, megkerestem a YouTube-on tutorial videókat, mert hogy így semmi, tehát hozzá se tudtam szagolni. Millió egy ilyen táblázat, betűk, számok, mondom, mi van? Úristen! De utána megnéztem egy olyan 2-3 órányi YouTube videót róla, és akkor már úgy kezdett körvonalazódni, hogy hogyan is kéne elkezdeni a játékot játszani, de az, hogy maga a játék így hova szaladt ki, az hát meg nem mondom. És mondom, ez így early access, tehát így konkrétan mondom, tartalomba és komplexitásban magam mögé utasítja a játékok zömét. Hát ez nagyon, nagyon jónak tűnik. Nekem rettentően tetszik. Hát ja, nagyon, nagyon, nagyon ambiciózus, nem, és egy ember. Nem olyan olcsó. Nem olcsó viszont, de ezt szerintem az árát megéri. És pont azt nézegettem, hogy mi ez a többi pack, amiben meg lehet venni Steamen, és olyanok, hogy naming game pack, az már 42 euró, akkor benne lesz a neved a játékban, aztán van backstory, meg van Pirate King, tehát hogy akkor beleírnak a játéknak a story módjába konkrétan. Igen, hát mondjuk ez nem hiszem, hogy megér 120-valahány eurót, de ez tényleg azoknak lett oda téve. 180 euró a Pirate King pack. Oké. Okay. Hát aki nagyon szeretné támogatni a játékot, az mondjuk ezt vegye meg, de szerintem bőven elég, hogyha azt a 20-valahány eurós kiadás, de szerintem aki szereti az ilyen menedzsment játékokat, akkor, és mondjuk már unja valamilyen csoda folytán a Prison Architect-et, vagy a Factoriót, akkor... Annyira jó, hogy mondod, most a stream után Prison Architect-eznem kell. És az a vicc az egészben, hogy így, ahogy mondtam, életpályára is tök ugyanazt az utat járja be a játék, mint az előbb említett kettő. Tehát, hogy egy darab ember dolgozik rajta évekig, és ezután kirakja Steamre, az embereknek az álla az úgy leesik, imádják, és még pár évig dolgozik rajta, amikor azt mondja, hogy jó, szerintem most már kész. És akkor már a játék egy olyan szinten van, hogy konkrétan nagyon nincs vetélytársa ebben a műfajban, és valószínűleg soha nem is lesz. Tehát a Prison Architect-ben mit bele nem pakoltak a végére már? Az nagyon durva. Tehát a Prison Architect mikor? Én 2011-ben, 2012-ben jelent meg Steamen először? És gyakorlatilag már akkor az volt az érzésem, meg úgy nagyon sokaknak, hogy ennek nem kéne early access-be lennie már. De még abban maradt, azt hiszem, tavaly év közepe, vége feléig. És akkor meg már tényleg már mindenki úgy emlegette, hogy hát igen, ez az az early access játék, ami igazándiból már többet tud, mint a teljes áru játékok zöme, úgyhogy igazándiból vett meg nyugodtan. Igen, és pláne amikor tudod, kiderült, hogy van benne 3D-s nézetmód. Fú, hát az meg már ilyen abszolút állam leesett, amikor ezt így meghallottam, tehát így kész. Egyébként röhögnék rajta, hogyha ezt még a végén ennél a játéknál is így bejátszanánk. Pedig amúgy biztos, tehát hogyha ahhoz lefejlesztette, akkor itt ez már nem akkora kihívás, nem? Hát, pont ugyanarra a grafikai háttérre építette az egész játékot. Igen, nagyon hasonlít, tehát konkrétan ugyanez a stílusa a játéknak, de ezzel nincsen semmi gond, mert ez szerintem egy nagyon jó kis dizájn. Én nagyon szeretem. Főleg azért, mert nincs belőle még 12 tucat ilyen játék, ugye, mert a Prison Architect jó volt, akkor gyorsan másoljuk le. Hát, ha nekünk is csurran cseppen valami abból a pénzből. Igen. Tehát ez még nincsen úgymond agyon használva, és remélem nem is lesz ezek után. De ja, úgyhogy én nekem ez egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt, hogy találtam még egy ilyen játékot. És én tényleg így tiszta szívből drukkolok az ilyen játékoknak, hogy legyenek minél sikeresebbek, és minél többen próbálják ki, és vegyék meg lehetőség szerint, mert van benne craft. Igen, meg azért ez micsoda személyisége lehet a csávónak, aki ezeket csinálja. Tehát, hogy mennyi kreativitásra, meg mennyi kitartásra, hogy ezeket így építgeti, kitalálja. És szerintem ez tök tiszteletre méltó, hogy éveken keresztül küzd érte, meg csinálja. Hát igen, a Stardew Valley készítője is így csinált egy ilyen kis blogbejegyzést arról, hogy neki hogy telt ez az elmúlt 2-3 év, amíg ugye dolgozott a játékon, és hát mondta, hogy nagyon sok olyan időszak volt, amikor úgy érezte, hogy így nem lesz elég jó a játék, nem nincs ereje foglalkozni vele, el kell mennie ugye dolgozni mellette, és akkor így napi 14-16 órákat dolgozott, ugye, mert munkahely, aztán hazajön, és utána még programozza tovább, akkor ez a családi életére is azért eléggé kereményen rányomta a bélyegét, de hit végig abban, hogy ez így működni fog, és jó lesz, és jó lett. És egy ember készítette, ez a vicc az egészben. Úgyhogy ezek után én mindig azt mondom, hogy nem kell az a bullshit, amit így a nagy triplás cégek lenyomnak a torkunkon, hogy hát ez ilyen menő, meg ekkora csapat dolgozott rajta, meg így, meg úgy, meg amúgy. Egyszerűen, ha elveszti a játék a lelkét, és csak a pénzszerzésről szól, akkor az hosszú távon ezeket fogja eredményezni, amiket mondjuk az EA-nél, meg a Ubisoftnál látunk sajnos. Igen, ezzel tökre egyetértek minden szempontból. És szerintem ezeknek a játékoknak van lelke még, amiken tényleg ilyen 2-3 ember dolgozik. Igen, meg amikor érzed, hogy valaki szenvedélyből készíti ezt. Uh-huh. Nem pedig csak egy alkalmazott valahol, aki egész nap semmi más nem csinál, csak azt az utolsó repedést is beleprogramozza a páncélba. Ja, mondjuk azért nem kell azt se lebecsülni, tehát ott is persze, attól függetlenül, hogy egy nagy teambe persze. dolgoznak egy nagy cégnél, ott is nagyon sokan oda teszik magukat, csak hát na, az amikor... más jellegű munka. Más jellegű, igen, meg amikor a marketing osztály, meg a PR osztály diktálja, hogy te neked mikor, mit kell leprogramoznod a játékban, meg a, hogy hívják ezt, a piackutatás, meg a target demográfia, tehát hogy így behívnak pár 12 évest, és mit az Isten a 12 éveseknek, pont C-klónok, meg Minecraft klónok kellenek, tehát így, meg kod, meg ilyenek, tehát és így akkor így erre, tehát ha megnézed, azért nagyon sok játék az egy új Minecraft, egy új Counter-Strike, egy új Call of Duty akar folyamatosan lenni. Igen. Vagy egy új League of Legends, vagy Dota. És ez pusztán abból áll, hogy hát megnézték, hogy mi népszerű most, és akkor hát másoljuk le. Adjuk hozzá a mi kis sajátos elképzelésünket, aztán úgy pénz? Igen. Igen, teljesen. Úgyhogy én is azt szeretem, amikor valakinek van egy ötlete, és ezt véghez viszi úgy, ahogy a fejébe van. Csak az a baj, hogy rengeteg ember, meg akinek van tök jó játék ötlete, nincsenek meg az erőforrásaim, meg az kiei ahhoz, hogy ezt végigügyék. Tehát például én mióta mondom már, hogy legyen egy Harry Potteres MMORPG játék. És így kérlek, ez még miért nem történt meg? Én tudok belefizetni kb. 10 000 forintot. Csak valaki csinálja meg. Hát ja, mondjuk az MMO-knál meg ugye az a probléma, hogy már az is egy olyan piac, ami már... Hát az a szerencsétlen összvér már többszörösen a halálba lett hajszolva. Hát azért, figyelj, most csak a Pokémonból kiindulva, most egy megjelen egy Harry Potter MMORPG, akkor az hasonló robbanást idézne elő a világon szerintem. Tehát, hogy de az visszaültetni az embereket a gép elé. A Pokémonnál azért ne felejtsük el, hogy ott az az augmented reality, tehát hogy így konkrétan menni kell a valóságban azért, hogy ott valami élményed legyen, ott az az, ami nagyon durva. És de ezt még nagyon nem hozta az más az játék. De is. Ugye, amelyik játékon alapul. Uh-huh. Tehát, hogy itt igazából a fandom az, amire nagyon lehet építeni. Hát arra biztos, arra biztos. Hát basz, én mondjuk nem vagyok. Ki akarnak varázsló tanonc lenni Roxfordban, érted? Vagy te nem voltál ilyen nagy Harry Potter rajongó? Én annyira nem, én megnéztem a mozifilmeket, aztán így köszönöm szépen. De attól függetlenül azt aláírom, hogy a Harry Potter fanok azt biztos nagyon élveznék, csak, hogy is mondjam, a Harry Potter játékok eddig nem voltak olyan hűde-hűde nagyon jók. Az első három az jó volt. A kettes volt a legjobb szerintem, de tény, hogy nem voltak olyan zseniálisak. De most érted, mit csináltak a Shadow of Mordorral is? Tehát, hogy ez egy, az egy pöpecül összerakott játék volt, és rengetegen imádták. Úgyhogy most már így tovább léphetnénk, és a Harry Potter rajongóknak is adhatnánk. Ja, egyébként, hogyha egy olyan kaliberű játékot a Harry Potterben megcsinálnának, az nem lenne rossz, ugye? Igen. Hú, a Shadow of Mordor kapcsán majd még eszembe, majd szólj rám, hogy a Shadow of Mordornál... Igen, hogy beszéljünk PewDiePie-ról. PewDiePie-ról, meg a Cségó, meg FTC, meg társai. Jó. Tehát még annyit azért itt el szeretnék mondani, tehát, hogy egy-két ember dolgozik egy játékon, és szívét, lelkét beleteszi, tehát, hogy ez azért vissza is üthet nagyon könnyen. Mert ugye, ha a szívét, lelkét beleteszi az ember, akkor ha kritizálják a játékát, az olykor... nem feltétlenül olyan jól esik az embernek, vagy nem tudja úgy jól fogadni. Igen. És erre például nagyon jó példa lehet a Feznek a készítője, uh-huh. A Phil Fish. Ő konkrétan részben azért, mert tényleg nagyon betámadták őt mindenféle oldalról, de ő nagyon a szívére vette a dolgot, és már elvileg dolgozott a Fez 2-n, amikor azt mondta, hogy így, hát jó, hát akkor ő így köszöni szépen, mindenki dögöljön meg, és nem lesz Fez 2, és úgy semmi sem árt tőle. Tehát ő úgy nagyon a lelkére vette. Meg tényleg vannak ilyen esetek, amikor ténylegesen a fejlesztők, hát hogy is mondjam, nem professzionálisan, hanem úgy emberien reagálják le a dolgokat. És az úgy nehéz helyzet. De sokszor ilyenkor a játék meg tényleg nem túl jó se. Tehát az meg benne van a kappakliban. A Fez az egy jó játék, félreértés ne essék. Ott máson ment el a dolog, tehát ott konkrétan szivatták, meg betámadták a szerencsétlen fejlesztőt. Nagyon jó az a dokumentumfilm. Az indie? Azt hiszem Steamen is ingyen elérhető a dokumentumfilm. Várj, mi a címe? Indie Game, azt hiszem csak ennyi. Uh-huh. És ugye ez szól a Fezről, a Super Meat Boyról. Uh-huh. Meg még valami indie játékról, ami ilyen nagyon híres. Fú. Úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, aki kicsit is érdeklődik így az indie játékok fejlesztése, meg a mögötte lévő ilyen üzleti modellek iránt. Igen, meg ott mondják el, hogy gyakorlatilag annyira egyik napról a másikra tud élni a projekt, hogy konkrétan van, hogy nem tudják befizetni a villanyszámlát, hogy menjenek a számítógépek, amiken készül a játék. Igen. Meg nincs pénzük kajára, de dolgoznak, mert hisznek abban, hogy megcsinálják, és amikor utána így kirakják Steamre, így várják, hogy így na, és akkor vagy rátalálnak az emberek jobb esetben, és akkor veszik sokan, és így lesz belőle valami, vagy rá se találnak, és ez a másik nagyon nagy tragédiája az indie játékfejlesztésnek, hogy konkrétan akkora nagy túlkínálat van, hogy már azért küzdenek, hogy észrevegyék a játékaikat. Tehát naponta jelenik meg ilyen több tucat videójáték. Igen, és nagyon nehéz kitűnni belőle. Egyrészt, másrészt a zöme az már sokszor hulladék. Uh-huh. És akkor érted, te ott így szereted a videójátékokat, van is pénzed rá, és így veszed is őket, de amikor így már hónapok óta a sokadik ilyen nagyon ergya, trágya szart vetted meg és próbáltad ki, akkor azért ott még a telelkesedésed is lelohad a játékok persze, iránt. Teljes mértékben, de amúgy nem csak az indie játékoknál, de hogy minden szempontból játékokban akkora dömping van, hogy minden héten megjelenik valami triplás cím is egyébként. Legalábbis, hogy ilyen érzésem van nekem folyton, hogy félrenézel egy pillanatra, és így elsuhant melletted a játékipar. Ja, így nem nézek oda, és hopp, tripla, hopp, még egy. Igen. Az indie az meg még durvább, és tehát nagyon küzdenek azért, hogy észrevegyék a játékaikat. Ez egyébként most így YouTuber szempontból nekünk abszolút kedvez, mert így nagyon könnyen lehet együttműködni indie játékfejlesztőkkel, akik meg nagyon jó fejek szoktak lenni általában. Igen. És még az ilyen középméretű játékfejlesztő stúdiókkal is, tehát most gondolok ilyen Focus Home Interactive-re, meg kik még ilyenek, akiket így nagyon szeretek, a Paradox Interactive, hát a CD Projekt Red az egy másik kategória, de azokat már nem mondanám annyira kicsi cégnek, az gyakorlatilag egy lengyel nemzeti játékfejlesztői cég, de viszont hozza, tehát hozza a színvonalat, ha már így ekkora kaliberű dolog. Hát, nagy cégekkel már azért nehezebb így együttműködni, ott tényleg a kapcsolatok kellenek, ismerni kell hát a igen, PR-ost. De ez tök érthető, tehát hogy a kisebb cégeknek ez tök jó ingyen reklám. Persze. De a nagyobb cégeknek meg, akik már tök nagy marketing költségeik vannak, ők már megtehetik, hogy megválogatják, hogy hova, mire költenek. Meg hogy, hát igen. Hát megválogatják ugye, hogy kivel hirdettetnek, úgymond, hogy igen, kivel PR-oztatnak. Igen, mert ott meg ugye már az van, hogy bennük van, hogy úgyis megveszed, ha nem adja oda. Igen. Abszolút. Hát a Ubisoft is egy ilyen dolog volt, tehát én évekig próbáltam így kilincselni a különféle Ubisoftos csatornákon, és így nem reagáltak semmit se rám, tehát így ilyen szinten. Aztán most volt idén ez a Far Cry Primal, illetve Division, és igen, akkor volt nekik egy ilyen nagyon nagy marketing kampányuk Magyarországon is, és akkor abba engem is így behívtak, és akkor nekem így lett meg ez a két játék effektíve, tehát hogy így egy ilyen fizetett hirdetés kampány részeként, ezt így megint így kihangsúlyoznám, hogy ez egy ilyen promó dolog volt így a részemről, és akkor így gyakorlatilag vagy ez van, vagy pedig... a saját véleményedet mondtad el a játékról. Ja, igen, az mondjuk egy fontos kikötés, hogy ott, ha valami gebasz van a játékkal, én azt így nem fogom a paplan alá söpörni, és ezt így meg is kérdeztem az elején, hogy ez így ugye nem probléma. Azt mondja, nem, persze, persze, semmi gond, nyugodtan. Ez lenne a lényege. Tehát azért benne van az, hogy vannak ilyen inkorrekt dolgok, de szerintem így az utóbbi ilyes időszak eseményei után ezt nagyjából most fogják kinőni, úgy mindenki, remélhetőleg. Hát igen, beszélhetünk a Shadow of Mordorról? Jó, beszéljünk akkor a Shadow of Mordorról. Akkor így játék szempontból ez volt a hét. A Rimworld-ot azt akkor tudom ajánlani bárkinek, hogy nyugodtan azt a 20-valány eurót ne sajnálja rá, hogyha megtetszett, mert messze menőleg megírja az árát. Na de akkor a héten inkább úgy fogalmaznék, hogy így voltak fejlemények a Chego Gambling, illetve így a, hogy hívják, az online marketinges hirdetések transzparenciáját illetően. Ja, egyébként szerintem zseniális, hogy ilyen gyorsan alakul, és hétről hétre új hírek vannak ezekben a témákban, mert ez azt jelenti, hogy tényleg odafigyelnek mind a szabályhozók, mind a hatóságok, mind a tartalomgyártók, mind a nézők, és ez szerintem egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy kilépjünk az ilyen, nem tudom, kis seftelés árnyékából. Igen, ez nagyon jó ez a megfogalmazás, hogy seftelés, tehát tényleg ez volt, hogy ilyen kis ilyen mutyizás volt lényegében. Igen. Nagyon sok Igen. esetben, és a legszavarúbb az, hogy konkrétan ilyen multimilliárdos nagyvállalatok is így mutyizgattak. És azt úgy így hogy? Tehát és akkor... Igen, gyakorlatilag ez nem mutyizás, ugye ami történt, az, hogy felmerült a vád több nagy gameplay videós ellen, és ez azért nagyon érdekes, hogy mindenhol PewDiePie nevével jelentek meg a cikkek, mert na hogy jó, PewDiePie azért meg clickbait azért, mert... Igen, azért mert clickbait, mert PewDiePie gyakorlatilag nem csinál game review-kat, csak igen. gameplay-eket. Tehát, hogy a Warner Brothers fizetett azért, hogy pozitív kritikát mondjanak az emberek a játékokról, és ne beszéljenek a bugokról, meg a különböző hibákból. És ez gyakorlatilag, ez nem illegális. Tehát, hogy te bármit megtehetsz kvázi pénzért, ez pontosan a videósnál dől el, hogy van egy omra ezt megcsinálni, vagy sem. És szerintem ez a nagyon-nagyon érdekes, és ez az, ami miatt szabályba kell foglalni, hogy igenis legyen ott kötelezően, hogy ez egy szponzorált dolog volt, mert akkor legalább megfordul az ember fejbe, hogy oké, ezért valaki fizetett, hogy ezek a dolgok elhangozzanak, és ez nem feltétlenül csak promó, hanem igen, ott van a másik oldal, amikor akár reklámfilmszerűen kész mondatokat a videósoknak a szájába adnak, hogy ezt is ezt kell elmondani, és akkor fogsz tőlünk pénzt kapni. És az a videóson múlik, hogy ő ezt elfogadja el, vagy sem. Fú, most nagyon beleéltem magam ebbe, de... De, mondjad! De hogy gyakorlatilag ebbe semmi illegális nincs, és szerintem ezért nagyon fontos, hogy legalább azt szabályozzuk, hogy az kint legyen, hogy ez bármilyen szempontból is szponzorált tartalom, és igen, voltak olyanok, akik elfogadták ezt a dealt úgy, hogy ők csinálnak videót a Shadow of Mordorról, és már pedig ők bevállalják azt, hogy nem fognak bugokat mutatni, ha hiba van a játékban, stb., akkor arról nem beszélnek, és azt kivágják. És ez egészen addig nem probléma, amíg fel van tültetve, hogy ez egy szponzorált tartalom. És nekem itt válik el nagyon a... Nem is tudom, hogy határozzam meg, hogy a tartalomgyártó, meg aki kicsit online újságíró, kreatív ember, aki önmegvalósításként is használja ezeket a videós platformokat. Hát valaki felelősségtudattal próbál így működni lényegében. Igen, igen, aki igenis minden reggel belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, mert hogy én felelősséggel tartozom a nézőimmel szemben. Igen. Azért azt a másik oldal védelmére azért fontos lehet megemlíteni, attól függetlenül, hogy én is ezt a felelős és tükörbenézős oldalt támogatom és vallom, hogy... Ha jól tudom, 2014-ben jelent meg a Shadow of Mordor, csak hogy maradjunk ennél a dolognál, és ugye ott az volt a Warnernek a nagy kikötése, hogy csak akkor adnak ilyen promókopit bizonyos embereknek, meg valakinek ugye fizettek is, nem kevés pénzt, hogyha, ugye ahogy mondtad, a hibákra nem fókuszálnak, elmondanak bizonyos kulcsmondatokat, hogy ez és ez és ez benne van a játékban, és nem spoilereznek el bizonyos dolgokat, és csak pozitívan ugye széles mosoly, $1000 mosoly kint legyen, és akkor így menj. És erre sokan azt mondták, hogy igen. A probléma ott volt, hogy ugye, és ebbe kötöttek bele főleg a hatóságok, hogy ezt sokan elfelejtették úgy közölni a videóik alatt, mellett, közben, és a másik része az volt, hogy a Warnernek ez kikötése is volt, hogy ezt így ne nagyon propagálják, hogy ez nekik egy ilyen szponzorált dolog, hanem erről mint hogyha természetes, hanem mint hogyha ez egy tök természetes, spontán dolog lenne így, spontán, őszintén, és akkor mi nagy kacsintás hegyek. De akkor, ha jól tudom, még nem volt teljesen ez leszabályozva. Igen, tehát ez 2014-ben történt, és ezeknek az embereknek a védelmére mondva, tehát a YouTube az azért még egy viszonylag friss platform, így az online marketing és jó, maradjunk ennél az online marketingnél, tehát hogy így nagyon sokan még most tapasztalják ki, most próbálják így átrágni, most formálódik még az egész, és most ért el egy olyan szintre, egy olyan kritikus tömegre az egész, meg tényleg most kezdik el látni, hogy mekkora befolyása van bizonyos videósoknak azáltal, hogy hányan követik és adnak a szavukra. Tehát most ért el egy olyan szintre, hogy már a média, a nagy média, illetve a különböző hatóságok is felfigyeltek rá, és kezdik komolyan kezelni a helyzetet. Na most ez a törvény, ami kimondja, hogy bármilyen jellegű szponzoráció vagy promóciós fizetett hirdetés valósul meg egy ilyen online platformon, azt megkerülhetetlenül és egyértelműen fel kell tüntetni a nézők számára a videóban, vagy bárhol. Ez 2015-ben lett bevezetve. És sok ember ugye erről még nem is tudott 2014-ben, és épp ezért, ezért is a Warner csak megfette, úgymond a hatóság, hogy enyebenye, ugye ilyen legközelebb már nem csinálunk, kedves Warner és kedves YouTube-osok, és hát a PewDiePie neve, meg pár szerencsétlennek a neve az annak azért merült csak fel, mert ugye ebben ők is részt vettek, és hát ki ne szeretne PewDiePie-ról cikket írni, mert ha egy darab levélre fölírod azt, hogy PewDiePie és levideózod, az már garantált kattintásokat eredményez. Tehát hogy ebbe, emögött ez van. Kipróbálni. De komolyan, tehát így írd azt, hogy PewDiePie levele van a kertemben, és akkor így ráírod egy levélre filccel, hogy PewDiePie, levideózod, és belerakod a címbe egy nagyon jó kis indexképpel, és akkor kész, tehát így kattintanak rá az emberek. És egyébként ezért azt gondolom, hogy a hatóságunknak az eljárás az teljesen korrekt volt ebben az ügyben, és a videósoké is, mert akkor még annyira ez egy nem kiárt terület volt, hogy nem tudták, hogy mit lehet, mit nem, mi van, ha ezzel elveszítik a nézőiket, és ezt a részét is megértem, meg az is megvan, hogy azért ezen a területen nem olyan könnyű megélni, és mikor nagy pénzt ajánlanak azért, hogy egy közepesen jó játékról azt mond, hogy nagyon jó, akkor azt igen, utána számolhatsz, hogy mennyit ad hozzá ez az életedhez, az életed adott területeihez, amik mondjuk számodra rettentően fontosak, és megcsinálnak emberek ilyeneket. Tehát, hogy ez nem fekete-fehér. Ezért abszolút szerintem nem nagyon fekete-fehér. Érdekes, hogy pont abban az időben történt, amikor ugye ez nem volt leszabályozva, és emiatt tök megértem azt is, hogy embereknek ez így, akiknek mondjuk nem az volt fontos, hogy kapjanak egy játékkulcsot, hogy utólag jöttek rá, hogy gyakorlatilag ez akkor most mit is jelent, hogy ők tulajdonképpen hazudtak, nem hazudtak, jogosan jártak el, jogtalanul jártak el, mit tettek ezzel a nézőközönségükkel, úgyhogy szerintem ez ezért nagyon-nagyon érdekes. Jó, igen, de alapvetően azért nem történt tragédia még ebből, nem, tehát amíg ez nem egy olyan bevett rendszer, hogy valaki így tudatosan, folyamatosan megvezeti a nézőjét, és így tényleg minden egyes dologra ilyen nagy széles posolya, így há, ez a legjobb, ezt nézzétek, de király, juhú, és így elad mindent a nézőinek, addig az nem annyira nagy tragédia. Akkor kezdődik a probléma, amikor tényleg anélkül, hogy ezt így tudatosítaná az emberek, mert gyerekek, ezért én pénzt kaptam, ezt az XY szponzorálta, ezt így nézzétek, és akkor utána mehet bármi, de legalább elmondta, hogy ez egy fizetett hirdetés. És akkor akit ez zavar, elkapcsol. Na most videójátékoknál azért... Pont tudja, hogy egyébként a tévében is kötelező kiírni, hogy igen, termék megjelenítés van, mondjuk egy sorozatban akár. Igen. És pont amikor néztem így a kommenteket ott a szerencsejátékos videóm alatt, ahol ugye elmondtam, hogy nagyon sok ember konkrétan pénzt kap azért a weboldalaktól, hogy gamblingeljen náluk és csináljon erről videót. Sok ember így teljesen meg volt döbbenve, hogy úristen, nem is gondoltam bele abba, hogy lehet, hogy ők ezt így nem őszintén és tiszta szívükből csinálják igen, ott. És így jó reggelt, igen. És sok ilyen ember az kiskorú, tehát így értelemszerűen még nem elég élettapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy ezt ilyen szinten átlássa. És akkor így ez egy ilyen nagy reveláció volt így sok ember számára, és szerintem vannak idősebbek is, akik ugyanígy megdöbbennek, hogy ez a hülye gyerek ott, aki videójátékokkal játszik, konkrétan pénzt kapott ezért? És akkor így igen, van ilyen is. Igen, és elég sok. Nem csak játék, de más területen is. Ajaj. Hát szerintem a beauty az tipikusan egy olyan jó terület, ahol így, tehát így a promó termékeken keresztül ott minden megy, és ráadásul a szépségipar azért szintén nem egy szegény ház, tehát ott is nagy pénzek mozognak. Igen, meg az nagyon érdekes, hogy ott mennyire fel van építve, hogy akár minden hónapban elmondod a kedvenceidet, és hogyha minden hónapban más szempillaspirál a kedvenced, azon senki nem botránkozik meg. És mindannyiszor el tudod mondani őszintén, hogy ez a kedvencem, ennél jobbat még sose használtam. És ez most nyilván egy nagyon kisarkított példa, meg nem konkrét, meg nem mutogatok újjal senkire, hanem ez egy nagyon is létező jelenség mindegyik területen. Csak a beauty azért érdekes kifejezetten, mert hogy termékekre épül tulajdonképpen. Igen. Az egész tartalom. Az gyakorlatilag kizárólag termékekre, de ilyen szempontból a gameplayek is kizárólag termékekre. Még azt is mondanám, hogy kevésbé épül termékekre, mint a gaming, mert hát ez nagyon érdekes, mert a gamingben egy termékkel tulajdonképpen egy egész csatornát fel tudsz építeni. Hát teszem azt mondjuk a Minecraft, míg azért a beautynál sokkal többre van ennél szükség, tehát hogy ott nem elég, hogy legyen egy akármind, és azzal hát, attól függ, hogy hogyan építi fel az adott emberke a tematikáját a csatornának, tehát én szerintem nem lehetetlenség úgy egy beauty vlogot üzemeltetni, hogy egyetlen egy darab márkanév ne hangozzon el benne. Igen, de egyébként meg... Csak aztán egy idő után meg ezek így bejönnek a képbe, akár kérés nélkül is. Igen, mert egyébként én is nagyon szeretem megosztani azt, hogyha valamit szeretek, meg hogyha sokáig keresgetem, és valamit tényleg tök jó dolgot találtam. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nem tudom, melyik a kedvenc dezodorom, vagy melyik a kedvenc csoki fajtám. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami, hogyha valamit ennyire szeretek, akkor azt nyilván szeretném megosztani, mert szeretném, hogy mindenki részesüljön abból. Igen, és pont itt van a lényege az egésznek, tehát a YouTube, az úgy működik, hogy teljesen hétköznapi emberek így hát online szájhagyomány útjával osztják meg egymással a tapasztalataikat, melyik smink tetszett a legjobban, melyik játék most tök király szerinte, melyik, miről szoktak még videókat csinálni, hol a legjobb mondjuk tandemugrani, meg mit tudom én, tehát mik vannak, és ebben megvan az a spontán, nyers őszinteség, mint hogyha a legjobb haverod mondnál, és pont ezért adnak nagyon sok embernek a szavára kőkeményen. Na most, ha ezek az emberek elkezdik úgymond a véleményüket pénzre, rosszabb esetben apró pénzre váltani, mert ilyen is előfordul, és úgymond kiárusítják a véleményüket, és ezáltal akik nekik így konkrétan hát jobbára vakon hisznek, akkor így hirtelen elkezdik az adott terméket használni, mert hogy a kedvencük ezt ajánlotta. Ott azért nagyon kell az, hogy ez el legyen mondva, hogy ezt ezért és ezért csinálom, mert hogy ezért megkértek, fizetnek, megkaptam, stb. Mert akkor legalább tudja az adott ember, hogy hát ő ebből már pénzt keres, nem feltétlenül ezt használná, de ha esetleg mégis, akkor azt elmondja, vagy ha esetleg fenntartásai vannak vele, akkor azt mondja már el nekem, mert kíváncsi vagyok rá, attól függetlenül megnézem, amit mond. Tehát, hogy így pont ez a felelősség, hogy ez az őszinte hiszékenység, ami így sok videós felé irányul, ez megfelelő helyen legyen tálalva és kezelve. Igen, igen. Mert ez egy nagyon erős dolog. Én most pont amiatt gondolkodtam el ilyen dolgokon, hogy több projekten is együtt dolgoztam egy hírportállal. Mondhatom, hogy kikkel? Mondhatod nyugodtan. Tehát, hogy a 24.hu csinálta a Facebook oldalán ugye a Mindig a trónok harca live-okat, miután lement a rész az HBO-n, ezt egyébként az HBO támogatta is, és náluk voltam háromszor a Trónok harca műsorokban, és baromi jó fej srácok, tényleg nagyon-nagyon imádom őket, és most pénteken pedig, vagyis hát ami előzőleg volt péntek, akkor csináltak egy olyat, hogy három helyen a városban a Pokémon Go ugyanígy Facebook Live-ban, és hogy egyből hívtak, hogy menjek, mert hogy játszom, meg mit tudom én, és ez egy olyan dolog, hogy amiket velük csináltam, annyira élveztem, és annyira jó volt, és olyan büszke vagyok rá, hogy bárhol megosztom, és bárhol pofátlanul promózom őket, azért, mert olyan élmény számomra. Igen, és akkor itt most jön ez, hogy mennyit kaptál ezért, te személy. Egy forintot se kaptam. Viszont ugyanígy a Pokémon kapcsán hívtak egy tévéműsorba is. Ahova nem mentem el több okból sem, de belegondoltam, hogy, most elmentem volna abba a tévéműsorba, tuti nem osztottam volna meg sehol. És akkor miért mennék el, hogyha nem vagyok rá olyan büszke, hogy megosszam a követőimmel. És szerintem itt van nagyon-nagyon elásva a kutya, és itt nagyon más a hozzáállás a különböző brendekhez, különböző cégekhez, különböző márkákhoz, meg az együttműködésekhez, hogy ennek kell megtörténnie, hogy a közös munkára, ami akár mondjuk csak egy videóban integrált termékelhelyezés volt, legyek annyira büszke, meg azonosuljak vele annyira, hogy akarjam azt megosztani. És egyébként nálam pont ilyen érzést generál az is, hogy elmondhatom valamiről, hogy nem tetszik. Tehát, hogyha nem kell feltétlenül magasztalni egy adott dolgot, hanem ténylegesen az őszinte véleményemre kíváncsiak, mert akkor azt ugyanúgy úgy érzem, hogy egy ilyen tök bensőséges, kétoldalú kapcsolat, hogy nem csak azt szeretnék, hogy hé, szeretnénk a nézőid szívébe beférkezni, ezért mutogasd a kedvenc papírlapunkat, hanem ténylegesen kíváncsiak a véleményemre, és egy közös munkát akarnak, nem pedig csak azt, hogy promózzam a cuccot, amire lép szó van. Igen. Meg, tehát ezek a dolgok, ezek a reklámok ezek úgy működnek, hogy tudattalanul így beivódnak az embereknek az agyába, és nem egyből fogja érezni azt, hogy na nekem most ezt a sminket kell használnom, na nekem most ezt a üdítőt kell innom mondjuk, ez is egy jó példa lehet, vagy ezt a játékot kell játszanom, hanem amikor elmegy a boltba, amikor felmegy a Steamre, akkor így hirtelen így az egyik termék, nevezzük terméknek, az így ismerősebb lesz, szimpatikusabb lesz, mert már a csapból is ez folyik neki, az összes kedvenc videósa ezzel játszik, és hát akkor így melyiket vegyük meg. Azt a kis indie szart, amiről még életemben nem hallottam, max az a hülye csonti csinált róla egy videót, de meg se néztem, mert nem érdekelt. Vagy pedig az XY AAA-s játékot, ami meg a csapból is ez folyik kb. Igen. Egy másik tök fura élményem, hogy most a cégnél csinálunk több szponzorációt is egy üdítőmárkával, és ezért kvázi kartonszámra áll az üdítőmárka az irodában, úgyhogy nem akarom megnevezni, de én alapvetően nem iszok ebből az üdítő fajtából, így kb. Soha, és ott áll az irodában, és néha így beleiszom, és így eszembe jut, mint ahogy ma megittam egy dobozzal, és az volt bennem, hogy basszus, ez annyira undorító, csak azért, mert mindenkinek az Instán, meg a videójában látom, meg itt áll, és ingyen van, és egyébként pedig nem innék belőle soha. És mégis egy csomó ilyen pszichológiai hatás van, ami még, hogyha rám, aki egyébként tök tudatos fogyasztó vagyok, nagyon sok szempontból, simán hatnak rám ilyen dolgok. Úgyhogy képzelem azt, érted, aki tök fiatal, és csak azt látja, hogy minden videós ugyanazzal a játékkal játszik, ami egyébként lehet, hogy egy tök jó játék. Csak egészen addig, amíg a saját véleményedet mondod el a játékról, az tök jó, de abban a pillanatban, hogy rá vagy kényszerítve, hogy csak pozitívat mondhatsz róla, onnantól kezdve mindenki meg fogja venni azt a játékot. Hát, vagy legalábbis elősegíted a dolgot. Igen. Mondjuk én szerényebb vagyok, és nem gondolom azt magamról, hogyha én azt mondom egy játékra, hogy nagyon jó, akkor az emberek hanyathomlok rohannak a Steamre, és már rögtön veszik is, de azért van ennek kimutatható ereje. Nem feltétlenül az én csatorna méretemnél, vagy a magyar csatorna méreteknél, bár mondjuk ott az igazán nagyoknál azért már lehet valami, de mondjuk az ilyen több milliós feliratkozó számú csatornáknál, ahol egy videót megnéznek ilyen 50-100-50-200 ezeren legalább, ott azért van már ennek kimutatható ereje. Igen. És éppen ezért erre rá is gyúrnak keményen. A másik dolog, hogy így mondtad ugye, hogy jelentkeznek a kis videósnál, hogy hát ők ezért fizetnének neki, és hát ugye így hirtelen így azt látja, hogy hát ha én most így eladom, most igen, eladja magát, eladja a véleményét, és nem feltétlenül lesz őszinte ezáltal a nézőihez, akkor ott nagyon gyorsan apró pénzre tudja váltani azt, amit esetleg már hónapok óta, évek óta épít. És az a helyzet, hogy ha valaki ezen az úton elindul, nagyon gyorsan, nagyon sok pénzt tud keresni. Igen, és itt... Tehát, hogyha hajlandó arra, hogy... Mondjad! Próbálom szépen megfogalmazni. Most nagyon beleállunk olyan dolgokba, amik amikben nekem nem kéne. De tehát, hogyha valaki bevállalja azt, hogy igenis elmondja azt, amit a hirdető akar, igenis azt mondja, hogy ez a kedvence, akkor is, hogyha életében először látja azt az adott terméket. Ilyenek vannak, és lehet nagyon gyorsan karriert építeni bele, és lehet nagyon gyorsan híressé válni arról, hogy vele tök jó együtt dolgozni, mert megcsinálja, amit akarunk. Igen, de itt az jön ugye a képbe, hogy valaki ugye gyorsan akar meggazdagodni. Ez is egy szempont, tehát, hogy így nem, csinálod a videókat évekig, és nem. Mondjuk vehetsz a végén belőle egy, mit tudom én, egy videókártyát, ha mondjuk 5 évig YouTube-ozol, és akkor nézegetik, de annyira nem a videóidat, és akkor összejön annyi 1-2 év alatt, hogy mondjuk valami komolyabb dolgot megvehetsz belőle. Na már most, ha ilyenkor jön valaki, és azt mondja, hogy te figyelj, én most így egy videódért fizetek ennyit neked, csak cserébe ezt és ezt mondjad, ezeket meg ne, és különben is azt mondod, amit én szeretnék, akkor így nagyon erős a kísértés, hogy az ember belemegy, mert egyszerűen oszt, szoroz, és azt mondja, hogy ha én most egy vagy x videómért, amit ugye így megvettek tőlem, kapok ennyit, és máskülönben meg güriznék hónapokig vagy évekig, mire ugyanaz összejönne, de cserébe akkor ugye megmaradtam ugye önmagam, megmaradtam az elveimnél, és nem hódoltam be így a gyors meggazdagodás a sok pénz reményében egy cég teljes akaratának, akkor itt nagyon erős a kísértés, és az a baj, hogy hát ez nem csak Magyarországon, ez így mindenütt jellemző, hogy az emberek azért inkább a rövid távú dolgokat szeretik előnyben részesíteni, nem, és kevesebben a hosszú távú célokat, amikor nehezebbek és rögösebbek. Én azt gondolom, hogy ez tök máshogy van. Abból a szempontból, hogy amikor először csinálsz egy-két ilyen fizetett szponzorációt, akkor tök jó, mert egyből az van, hogy úristen, akkor a videós felszerelésemre költhetem azt a pénzt, és vehetek bele egy új kamerát, vagy egy új objektívet, vagy fényeket, vagy egy új akármit a videókhoz, és így tökre validálva van magadba, hogy ez tök jó, meg amúgy is jól beleillett a videóba, meg tök jó kis együttműködés volt. És így szép lassan el lehet indulni a lejtőn, úgyhogy észre sem veszed. Igen, és a legrosszabb az egészben, hogy ez az embereket általában ilyen derültékből villámcsapás módjára éri, hogy egyik pillanatra a másikra így kap egy e-mailt egy legit cégtől, aki szeretne tőle valamit. És tehát ezt így nem tanítják sehol, hogy ezt hogy kezeljék az emberek. Ez a probléma. És ilyenkor ugye sokan teljesen jó hiszeműségből, vagy csak azért, mert nem gondolnak ebbe bele, így belemennek dolgokba. És utólag már lehet meg is bánják. Lehet ez az utólag mondjuk akkor, amikor így publikálta az adott videót, és egy fél perccel később, hogy basszus, ez lehet, mégse kellett volna így. De az is lehet, hogy évek múlva, amikor már nagyon sok ilyen dolgot kirakott, és akkor eszmél rá, hogy te jó Isten, én szerencsejátékot putogattam kiskorúaknak, vagy te jó jég, én tényleg gátlástalanul elárultam magamat, és így az elveimet, és ezért mondjuk a nézőimet is. És, nem, azért ez szintén erős, hogy gátlásan elárultam magam, de igen, hogyha később rájössz arra, hogy most máshogy csinálnád, akkor meg fel kell ismerni, hogy a személyiség fejlődésed része az, aki akkor voltál, és tök jó, hogy mennyivel okosabb, meg átgondoltabb, meg körültekintőbb vagy most, hogy úgy gondolod, hogy most már igen, máshogy ez egy fejlődés. Ez egy fejlődési folyamat az embereknek is, és magának az egész platformnak is, hogy igenis most már erről beszélni kell, és az újaknak át kell adni ezeket a tapasztalatokat és információkat, hogy tényleg mikre készülhetnek fel, és mondtátok, hogy volt ez a YouTuber találkozó. Igen, workshop egy-két héttel korábban, és ott meg pont erről a biznisz részéről volt szó, főleg a YouTube-nak, hogy erre a dologra is ki kellene térni nagyon, hogy ténylegesen mik azok a dolgok, amikre oda kell figyelni, amikor valaki elvállal valamit, főleg azért, mert Amerikában most már fixen, meg Nagy-Britanniában, meg nem tudom még melyik országokban, de valószínűleg nyugatabbra ez már fixen le van szabályozva, hogy törvényileg miket kell kötelezően kitenni a videókba, meg a videók elé, meg a videók alatt bemondani, de elképzelhetőnek tartom, hogy ez hamarosan Magyarországon is keményebben fog jelentkezni, ha már nem kéne, hogy ez így menjen, csak hát ugye ezt még úgy senki sem realizálta, se a jogalkotásba, se a végrehajtásba, tehát a hatóságok sem kezelik ezt még kellő komolysággal. De nem tudom, ti ennek így mennyire jártatok utána, vagy van erről információtok, hogy ez Magyarországon hogy néz ki? Hogy Magyarországon ilyen... semmit nem kötelező kirakni, elmondani. Tehát ugye egyszerűen nincsen leszabályozva ez a terület. Na igen, pont itt van a Bibi. Hogy ez még itt Magyarországon abszolút nincsen leszabályozva, tehát vagy nyugat, szabad a rablás mindenkinek. És éppen ezért nagyon fontos, hogy az emberek legyenek észnél. Pont ezen gondolkodom egyébként, hogy nekem van néhány fizetett videóm, és egy az, amiről nem tudom, hogy ott elmondtam-e, hogy ez az. A többinél egész biztos vagyok benne. Na, melyik? De van egy, aminél nem. Melyik az? Eladtad a lelked. Eladtam a lelkem. És ez a nagyon eladtam a lelkem kategória volt, mert ez egészen konkrétan... Nyugodtan mondd be, nem... Vészes. A Kimitjúvos videóm, amit a saját csatornámra csináltam, meg is van. Na jó, mondjuk a Kimitjúbnál az az abszolút levágós, hogy az ott nem ingyen történik. Biztos nincs benne. Na igen, de pont ez az, hogy így vannak ilyenek, hogy ilyen tanulásból fakadó hibák. De ezt, ha te utólag gond nélkül felvállalod, elismered, és azt mondod, hogy hát bocsika, de tényleg, de mondjuk a Kimitjúbról, ha valaki azt hiszi, hogy ott azok a zsűritagok nem kaptak érte semmit, az... Nem a zsűrizés, naiv. Ez a saját csatornámra született videó volt, ugye a versenyindulás előtt, amiben már azt hiszem, abban már pont elmondhattam, hogy zsűritag vagyok. Hmm. Hát nem tudom, de mindegy. Tehát, hogy nyilván fizetést kaptak a zsűritagok, mert már nem azért, de 5 hét alatt kellett elkészíteni 23 darab videót, úgy, hogy a videóknak nagyjából ilyen 6 órás elkészítési határideje volt. Tehát, hogy ezért az olyan munka, hogy még azt is mondom, hogy épp hogy csak megérte az a pénz, amit fizettek érte órabérben. Kisebb mókuskerék. Hát amennyi videót oda felraktak arra a csatornára, úristen, tehát... Igen. Jó, mondjuk én kb. Csak azt néztem meg, amikor a Puzsér és a Mondik Noémi oltják egymást. Az zseniális. Én mondjuk nagyon bírom a Puzsérnak a szövegét, és így tök jókat mond sokszor, tehát így... Igen. Azt így abszolút aláírom. Na, de mindegy. Tényleg lesz idén? Tudsz valamit? Csak hogy így, hogy készüljünk a nyár végére. Nincs róla hivatalos info, hogy lesz-e vagy sem. Oké, akkor... És hogy nem tudom még, hogy lesz-e vagy sem. Jó, hát én nyugodtan alszom nélküle, az biztos. Így látjuk. De nagyon elkanyarodtunk itt a gaming részétől. Ja. Nem baj egyébként, mert ezek tök érdekes témák, csak ilyenkor mindig fogom a fejem, hogy úristen, ha visszahallgatom, hogy most azért valaki be fog-e nekem szólni, hogy ilyeneket mondok, tehát hogy nekem mindig rettentően nehéz nyilatkozni ezekről a dolgokról, mert ugye ebbe dolgozom, és közben van egy magánvéleményem, amit sokszor a munkám során is nagyon-nagyon nehéz visszatartani, mert nyilván nem értek egyet 100%-ban mindennel, amit a munkám során csinálok, mert ez kvázi lehetetlen is lenne. Nem baj, én gátlástalanul kimondok mindent akár. Egyébként csak akkor, hogy így lezárjuk a dolgot, én úgy tudnám összefoglalni ezt, hogy az a nagyon fontos része, hogy legyünk transzparensek mindig a nézőink felé, és hogyha valaki egy olyan ajánlattal keres meg minket, amiben az van, hogy kikötik, hogy nem lehetünk transzparensek, magyarán szóval nem mondhatjuk el a nézőink felé, hogy ez egy fizetett hirdetés, ez egy fizetett szponzoráció, ezt a terméket nekem küldték azért, hogy mutassam be nektek, és én ezt ezért megtarthatom, akkor ott nagyon el kell gondolkodni, hogy azt nem biztos, hogy el kell vállalni. Még akkor is, hogyha elsőre így jó lehet, meg így jól jönne. Mert igen, hosszú távon ez nem biztos, hogy annyira kifizetődő. A másik része viszont, hogyha azt mondják, hogy szeretnének valamit mutogatni a videódba, de nem szeretnék, hogy negatívat mondj róla, hogyha ez egy olyan termék, amit imádok, és amúgy se tudnék semmi rosszat mondani, tehát, hogy ki tudna rosszat mondani erről a jegyzetömről, mert hogy nézd meg, milyen színes, meg hogy így egybe marad, és nem szakadozik szét, és imádok ráírni minden nap, akkor azt mondom, hogy amúgy sem mondtam volna róla negatívat. Igen, de akkor az autentikus. Akkor igen, az autentikus. Igen, igen, igen. És szerintem a legfontosabb, amit egyébként nekem anyukám mindig ezt tanította bármivel kapcsolatban az életben, hogy nyugodtan csináljak bármit, amit akarok, csak hogy másnap reggel ugyanúgy fel kell kelni, és a tükörbe kell nézni. És akinek viszont belefér, akkor lássuk be, hogy neki belefér. És lehet, hogy ez minket nagyon bánt, de neki belefér, és ugyanúgy tovább fogja csinálni, és arra kell koncentrálnunk, amit mi magunk csinálunk. Igen, meg tehát a nézők felé is ez egy ilyen tanulási folyamat, hogy bizony most már nem csak a tévében a celebek adnak el nektek fogkrémet, meg korpásodás elleni sampont, hanem bizony most már az interneten is a kedvenc videósaitoknál előkerülhet ilyen, sajnos, és ha nem mondják el, hogy ez egy fizetett hirdetés, akkor is azért tudjatok róla, hogy lehet, hogy nem feltétlenül teljes szíve őszinteségével mondja azt nektek, hogy neki korpásodik a haja. Mert annak idején volt az a szerencsekerékből a Dóra, az nem tudom, megvan-e még neked. Egy ilyen csaj volt a 90-es években, nagyon szerették sokan, mert ő volt a szerencsekerékbe, aki így forgatta a betűket, és csináltak vele egy olyan reklámot, hogy korpásodik a haja, és akkor melyik sampont használja, ugye. És amikor készítettek vele egy interjút, akkor így megkérdezte tőle a riporter kicsit poénból is, hogy és neked tényleg, Dóra, korpásodott a hajad? Nem, de van az a pénz, amiért korpásodik. Jaj, ne! És konkrétan ez az attitűd, ez annyira rányomja az egészre a bélyegét, tehát, hogy van az a pénz. És igenis, legyen egy olyan határ, amikor azt mondjátok, hogy nem, nincs az a pénz, és higgyétek el, nekem nem fognak annyit ajánlani, amikor azt mondjátok, nem, hogy van az a pénz. Mindig van az a pénz. Á, de nem, egyelőre nem itt. Valami ótvarszar dolognak a reklámarca, ha annyi pénzt kapnék érte, hogy soha többet egy percet nem kéne dolgoznom. Kiköltöznék az akármilyen kis saját egyedi bejáratú lakatlan szigetemre, azt csinálnék életem végéig, amit akarnék, van az a pénz, pláne van olyan helyzet, ahol ennél sokkal kevesebb pénz is elég ahhoz, hogy valaki elfogadjon valamit. Hát igen. Tehát a szükség nagy úr. A szükség az nagy úr. De ami fontos, hogy tényleg ne féljenek a videósok tájékoztatni a nézőiket. Aki fél, ott már valami nem jó. Tehát aki fél attól, hogy a nézője miatt elpártolnak tőle, hogy megmondja nekik az igazat, hogy ez egy fizetett hirdetés, akkor ott valószínűleg már alapjaiban bűzlik valami, tehát ne féljetek tájékoztatni, és nem kell elfogadni az olyat, ahol azt mondják, hogy ne tájékoztasd, vagy csak pozitívat. Igenis, ha teljes vélemény kérnek, akkor legyen teljes vélemény, vagy ha nem lehet teljes a vélemény, és csak pozitív van, és ez nem őszinte, akkor az legyen a videóba feltüntetve legalább. És akkor jó lesz. Aztán lett pár év múlva ezért már börtön jár, ha valaki nem így csinálja Magyarországon is, úgyhogy így csak óvatosan. Igen. Igen, vagy igen. Ha nem is börtön, akkor mondjuk a fele házad, mert bünti. Az nem mindegy. Igen. Jaj, valaki azt írt, hogy a lakatlan szigetemen nem lesznek pokémonok. Tényleg, az tök poélen, és akkor váltunk hirtelen felelősségtudatról a Pokémon Go-ra, mindenki erre várt. Ez az, hogy most gyorsan legyünk 20 éve fiatalabbak. Igen. Ú, én már elkezdtem gondolkodni egy olyan videóötleten, hogy egy ilyen karikatúra így a Pokémonokról. Na, mesélj! Vagy erre a Pokémon Go-ról, hogy van a gyereknek konkrétan ilyen plüss, ilyen mi ez, paprika, meg eper, ilyen kis mosolygós, ilyen plüss figurák, és akkor azok lesznek a Pokémonok, és akkor erről van a videót csinálni, és már meg is van az intro szövegnek egy része, hogy nem tudom, emlékszel-e, hogy milyen volt a magyar szöveg, hogy a célom az, hogy jó legyek, hogy társam oldalán. Oly sok a harc, a küzdelem, de győzelem vár rád. Hú, valahol egy kicsit gáz, hogy ezt ennyire tudom. Van messzeség, de így megismerhetem a Pokémonok hű szívét, mert így ver oda bent. Pokémon! Na jó, elég, mert beklémeli a Nintendo még az egész podcastet. Na, podcastet. Na, tehát én meg valahogy úgy költeném át, hogy A célom az, hogy ott legyek szomszédom udvarán. Oly sok a Pokémon. A Pokéstop. Igen, na mindegy, de valahogy így kezdődne. Mindegy, elfelejtettem, na ezen még dolgozni kell, de tehát na, így jó, annyira, hogy összeállt a fejemben egy ilyen karikatúra. Gyorsan copyrightod le, mert nem tudom, hogy pamputyáknak eszükbe jutott-e már, hogy... Egyébként én is ezen gondolkodom, hogy így, amikor így, hogy vajon ők már ezt így csinálják? Mert az nagyot ütne konkrétan, ha valaki egyet csinálna, hogy így... Célom az, hogy ott legyek szomszédom udvarán. Oly sok a Pokémon, a küzdelem, de a GPS-jel vár rám, vagy nem tudok most így jól költeni, majd lehet kigondolok valami hülyeséget. Na, Pokémon Go! Én is kipróbáltam a tabletemen, amikor múlt héten pénteken vagy szombat hajnalban elérhetővé vált Magyarországon, és nem akartam letölteni azt a nem tudom milyen verziót, ami egyébként már így közkézen járt, mert ki tudja milyen malverek meg egyéb ilyen szarságok mennek vele. Úgy voltam, hogy tisztán hagyom. És hát a szomorú tapasztalatom az volt, hogy ugye nekem nincs mobilnetem. Tehát vagy itthon vagyok Wi-Fi-m, GPS-szel, vagy benne a cégnél Wi-Fi-m. És hát nem tudok menni Pokémonokért. De itthon elkaptam az első Pokémonomat, egy Squirtle-t. Nem már! És a pofátlan kis dög a gyerek ágyában tiblábolt. Hát mondom, mi az Isten kereselte, hogy gyere ide szépen, és akkor... És otthon fogtál Squirtle-t? Otthon egy Squirtle-t. Nem kezdő Pokémonként, hanem... Kezdő Pokémonként. Ja, jó, hát akkor mindenhol lesz panó, mert pont kérni akartam, hogy nem mehetnék át, ha nálatok van Squirtle. Aztán utána hát így nagy szomorúsággal konstatáltam, hogy az első ilyen Pokéstop az két sarokra van, de viszont ott már nincsen Wi-Fi-m, úgyhogy az úgy sose lesz meg. És este pedig betettem az egyik ilyen füstölőt nekik, hogy gyűjjenek, és jött egy hernyó, most meg nem mondom, ott a két törpé, vagy mi a túró a neve? Jött egy Zubat. Igen. Jött egy csikóhal, most meg nem mondom mi a neve. Jött egy horsi, és jött egy drowsy, egy ilyen pszichó Pokémon. És akkor mondom, az tök jó, csak aztán meg nem tudom, hogy honnan lehet ilyen füstölőt még szerezni, mert akkor így itthonról is tudok ilyen Pokémonokat szerezni. És hát ezt Pokécoinból lehet venni egyébként, illetve néhány szintlépéskor kapsz. Uh-huh. És Pokécoint azt hogy szerzel? A. Pénzért. B. Hogyha elfoglalsz egy gymet, és 24 órán keresztül megtartod, akkor kapsz érte 10-et. Na most nem hagytam ám annyiban, mert asszonykának van mobilnetje, és hát rávettem, hogy elmentünk sétálni, hogy ossza már meg ott a Poké Stationnél, meg a többi Pokémon Gymnél ott a mobilnetjét, és akkor gyorsan. Hát természetesen úgy nézett rám, mint az ufogóra, hogy nem vagy te normális, meg úristen. Aztán utána így ő is elkezdte nézni ezeket a Pokémon híreket. Arról majd beszéljünk még, hogy mik voltak így az elmúlt pár napban, mert így tényleg, én csak így lesek, hogy mik vannak most konkrétan. Ez a tömeghisztéria, ami így a Pokémon körül megy, az döbbenet. Na, és akkor így mondom, hogy ott egy gym, nézzük meg, és akkor végre eljutottam idáig, mi védi, és akkor hát nekem volt egy ilyen 20-valahány szintű, nem is tudom, talán a horszim a legnagyobb. Igen. És akkor mondom, akkor megpróbálom leverni, hát azért nem a belvárosban lakok, meg minden, hát azért csak nem ilyen durva, főleg úgy, hogy másfél napja él ez hivatalosan Magyarországon. Na most... És amúgy egyből tudtál vele játszani? Mert nekem például egész vasárnap szinte elérhetetlen volt a játék. Én nekem úgy viszonylag gyorsan ment, tehát így szombaton kim voltam Mondokonon. Arról majd még egy picit mesélek. Jó, rendben. Egyébként Mondokonon is volt ott egy Pokéstation, és el volt kerítve az a hely, mert ott ez egy ilyen backstage résznél volt, és ne oda menjenek már a szerencsétlenek, mert szerintem ott konkrétan a fél Mondokon ott sereg lett volna. Na mindegy. Tehát oda mentem, és akkor ám mondom, van már ilyen 20-valahány szintes, hát akkor az mégsem level 1, meg ilyen tök jó, a legelősebb Pokémonom, akkor betámadjuk azt a gymmet. Na most akkor egy kicsit elkedvetlenedtem, amikor ilyen 1200-as szintű cucc volt. Igen. Ott, és így mondom, ezt hogy? Ezt hogy hoztad össze, jó ember? Igen, de... amikor én megláttam valakit, aki 20-as, és így, ó, hát én még csak 10-es vagyok, de látom, mennyi eljutni 20-ig. Az a sok idő. Tehát ilyen 1200-as támadó erejű Pokémon, az így hogy születhetett így egy-két nap leforgása alatt? Az nem így... egy-két nap leforgása alatt született, az egy hét leforgása alatt született. De akár egy hét alatt, hogy született ezt? Konkrétan az az ember, az így 0-24 ment GPS-szel a vállán, ilyen mobil rádió adóvevővel, és így gyűjtött a Pokémont? Hogy nekem is azért a legnagyobb Pokémonom 6-31, és én még egyszer se csináltam meg, hogy csak azért elindulok itthonról, hogy játszak. Azt a hétre tartogatom, hogy valamelyik nap kitekerek a Városligetbe, mert ott állítólag nagyon sok Bulbasaur van. Tehát, hogy én ahhoz képest nagyon keveset játszom vele, tehát, hogy Sirius többet játszik vele, mint én, csak így elárulom. Tehát azért, aki 4:45-kor elmegy otthonról, hogy az utca végébe összeszedjen valamit, az már nagyon kemény. De velem még ilyen nem fordult elő. Tehát össze lehet hozni azt a 20-as szintet, meg azokat az 1200-as CPU Pokémonokat simán. Hogyha valaki időt fektet bele, meg szerencséje van. Mert ma a WC-be elkapott egy Bulbasaurt a főnököm. És hiába rohantam utána a WC-be, nekem már nem spawnolt le az a szemét. Azt hittem, azt mondod, hogy a Bulbasaur kapta, de a főnöködött a WC-ben. De tényleg, tehát így annyira durva dolgokat produkál most ez a játék, mert tényleg az van, hogy Pokémon, augmentált valóság, és... ez a kettő így együttesen most olyan szintű tömeghisztériát vált ki olykor. Tehát pont ma nézte asszonyka, hogy így, te, nézd meg ezt a videót. Mondom, mi? Hát a szar Pokémonos játékod. Mondom, a mi Central van? Parkos. A Central Parkos. Amikor így konkrétan ilyen több ezer ember egyszerre elindult, mert ott megjelent egy ilyen ritka vízi Pokémon, és így ott a videón úgy nézett ki, hogy a csávó az így konkrétan így satúfék, kiszáll az autóból, és úgy ott hagyja a kocsiját. Tehát így megy Pokémonért, és így bocs. Nagyon durva. A kocsi az le van tolva, de megyek Pokémonért. Tehát így ezt így magyarázza már el nekem, hogy ez így hogy van. Arra mellennék még kíváncsi, hogy volt-e esetleg ilyen gyereket ott hagyta a kocsiában egyik, vagy nem tudom, tehát így nagyon, nagyon kemény. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye mennyien szígyek a játékot emiatt, hogy emberek nem figyelnek az utcán, emberek ezt meg azt csinálják, balesetbe sodorják magukat, másokat, és az az igazság, hogy persze nyilván ez előfordul, mert a hülye ember hülye marad, lássuk be legtöbb esetben. A játék figyelmeztet rá, hogy ezeket ne csináld, illetve annyira sok pozitív hatása van, hogy igen, vannak vele problémák, de hát semmi nem problémamentes. Igen, ezeket akkor meg kell oldani. Tehát, hogy ez nem... Hát meg ehhez szocializálódni emberek, kell. Akik elüttetik magukat az úton úgy, hogy pokémonoznak közben, azok ugyanúgy elüttetik magukat facebookozás közben is. Tehát, hogy ez nem a Pokémon hibája, és ez nem a játék hibája. És vegyük észre, hogy hány embert emelt ki a székéből ez a játék, milyen közösségeket teremtett. Tehát, hogy az csak, amit én pénteken átéltem, amikor mentünk a városba, hogy live-ozunk, és este 6-kor a Deák téren voltunk, és egy idő után, mert itt több mint 10 ott álltunk, és együtt játszottunk, és fú, meg volt ez a tök jó közösségi élmény, és nekem ilyen nagyon-nagyon különleges volt. Tudod, amikor álltok ott hárman, nyomkodjátok a telefonotokat, és azonnal így megáll valaki mellettetek, így rátok néz, és ez a... És most az történik, amire gondolok. De. És a, igen, Pokémon? Gyere, most neked Pokémon? Pokémon? Oké, Pokémon! Pokémon! És akkor már elkezdtek Pokémonul beszélni egymással, senki más nem érti, hogy miről beszéltek, és ti nagyon örültök egymásnak, meg a játéknak, és mindenki más meg nagyon örül annak, hogy ti örültök. És így ez ebből a szempontból fantasztikus ez a játék, és ezt nem lehet letagadni, és főleg most, amikor így tényleg annyi sok para van a világban, hogy így terrortámadások, nem mernek az emberek kimoccani, meg minden, jön ez a játék, és így tízezreket visz ki az utcára úgy, hogy így együtt mennek. Igen, és nagyon sok új probléma merült fel ezzel kapcsolatban, amit igenis meg kell oldani. De nehogy már ezért szídjuk. Igen, tehát hogy attól függetlenül, hogy ez veszélyeket rejt, de annyira jó, hogy legalább ilyen pozitív dolgokat visz az emberek életébe, hogy így kimozdulnak, szocializálódnak, és így jól érzik magukat. És már nem azért, de életre nevel. Mert meg kell tanulnod, hogy az útra figyelj, hogyha átmész. A kedvenceim egyébként azok a mémek, amikor csak hogy így ki van írva, hogy bezzeg az én időmbe, a gamer gyerekek otthon ültek a lakásban egész nap. Hogy ez mennyire paradox, lássuk már be. Hát én még úgy vagyok vele, hogy még egy kicsit tartom magam, hogy nem akarok mobilnetre csak emiatt előfizetni, de aztán lehet, hogy levetkőzöm a büszkeségemet, meg a mindenemet, és de egyébként lassan már tényleg időszerű, tehát itt vagyok 2016-ban, a YouTube csatornát menedzselek, meg minden, és így még nincsen mobilnetem. Igen, hogyha lenne mobilneted, elkezdhetnél twitterezni. Hát például, csak én még azért ilyen szinten így kicsit olyan régi vágású vagyok, vagy tartom magam, tehát én tényleg akkor akarok mobilnetet, amikor már így óhatatlanul elengedhetetlen. De jelen pillanatban itthon vagyok, vagy a munkahelyemen, mind a két helyen van wifi, és így nem akarok rá fizetni havi 5, nem tudom hány ezer forintot. Persze. Valamelyik szolgáltatónál. Apropó szolgáltató, apropó. Amerikában, mondjad? Igen, igen, Amerikában sajnos. Ugyanarról beszélünk valószínűleg. Igen, jól lenne Magyarországon, és nagyon örülnék neki. Én ahhoz a szolgáltatóhoz tartozom. Tehát arról van szó, hogy konkrétan Amerikában az egyik mobilnet szolgáltató azt mondta, hogy akik náluk előfizetnek mobilnetre, azoknak nem számolnak föl sávszélességet a Pokémon Go-ért. És így... Mennyire zseni már? Win? Uh-huh. Tehát így ennyi, kész, köszi, hello. És azt hallottad, hogy ugye turkáltak a játéknak a forráskódjában, ezért találtak több Pokémont is, ebből tudják, hogy bizonyos legendary Pokémonok is benne vannak a játékban, illetve van egy külön kódrészlet, ami arra enged következtetni, hogy egy adott gyors étteremláncnak az éttermei lehet, hogy hirtelen pokésztapokká fognak válni. Igen. Elérkeztünk ide. Mondtam én, hogy indítsuk be azt a bizniszt, hogy a különböző gymeknél áruljunk pokélabdás. Egy hét kellett hozzá, és megcsinálták. Tehát így ennyi. Most mondanám azt, hogy mi találtuk ki, és adtuk le a drótot, és szedjük be a pénzt, érte, de nem, igen. Sajnos. Tehát. De igen, ez abszolút várható volt. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy ha most egy ilyen, nem tudom, ilyen Nem Csikó. Mi annak a Pokémon, annak a vízi Pokémonnak a neve a Central Parkban? Az a... Szerintem Vaporeon? Vaporeon, igen, mert van ami háromféle, van a Vaporeon, a Jolteon, meg a nem tudom, igen, milyen, Flameon vagy mi. Tehát egy ilyen kutyám majom, ami ha tovább fejlődik, akkor vagy tűz, vagy víz, vagy elektromos lesz. Igen, és az akkor... Eevee-ből kell továbbfejleszteni. Igen, és ezért konkrétan ott a Central Parkba leállt az élet egy kis időre. Na már most, mi történik akkor, amikor kiraknak mondjuk egy Mew-t valahova? Hát ez zseni. Ott nem akarok ott lenni. De még úgy egy olyan 5 kilométerre se a helyszíntől. De tudod, mi a nagyon jó, hogy amiről már többször beszélgettem emberekkel, hogy ugye ha egy adott helyen egy Pokémon megjelenik, akkor azt nem tudjátok egymás elől elvenni. Ezért nem lesz belőle tömegverekedés. Mert tudod, hogyha a 2 méterrel előtted álló sikít, mert leszpannolt neki a Mew, akkor tudod, hogy abban a pillanatban, hogy odaérsz, neked is le fog spannolni az a Mew. És hogy az emberek nem fogják ölni egymást, hogy harcoljanak a különböző Pokémonokért, mert tudod, hogy amíg range-en belül vagy, ugyanúgy te is megkapod. Úristen! Most így belegondoltam, hogy nem véletlenül mentem, tehát hogy pontosan ezért szaradtam a főnököm után a WC-be, amikor azt mondta, hogy ott kapott el egy Bulbasaurt, hogy mondom, úristen, akkor még van esély, hogy nekem is lesz panol gyorsan. De nem. Hú. Hát tudod, főni, nem azért nyitottam rád a WC-ben, mert bármiért, csak hát ott van a Bulbasaur! Aha, persze. De most így belegondoltam, hogy mi lett volna akkor, ha mondjuk nem úgy csinálják meg, hogy így ott marad, és bárki elkaphatja még, hanem csak egy emberé lehet, és akkor a Harlem közepén leszpónol egy ritka Pokémon. ott konkrétan golyózáportól kezdve minden lenne. Tehát így... Meg az ilyen igazán durva eventeket szerintem, tehát és gondolj bele, megjelenik ott egy Mewtwo, és azért mik mennének. Tehát azt konkrétan én csak hatósági felügyelettel egy stadion közepén spónoltatnám le, és akkor ott az egész stadion csak annyit kell csinálni, hogy leül a székbe, és akkor így visszaszámlálás, megjelenik, mindenki rászabadítja a kis Pokémonját, megdöglik, és akkor hazamegy mindenki egy Mewtwo-val a zsebében. Mert más különben... És láttad a trailer videóját? Azt láttam. Azt láttam, az nagyon király volt, emlékszem még. Azt hiszem pont tavaly is így még beszéltünk még rajta, ugyanígy ebbe a podcastbe, hogy Pokémon Go, és így lesz, és de királyul nézett ki az a trailer, de biztos nem ilyen lesz a való életbe. De ja, most pont azt keresem, hogy aztán lehet mégis. Super Bowl mikor lesz. Super Bowl. Hogyha Super Bowl van idén, nem tudom, hogy van-e még idén, fogalma nincs az amerikai fociról, biztos vagyok benne, hogy akkor ott fog leszpanolni a Mewtwo. De valami nagyon legendary Pokémon fog leszpanolni a Super Bowl-on, a 100%. Ott valami leszpanol, az biztos. De nem, konkrétan most a Pokémon Go annyira népszerű, hogy nem a Pokémon... Népszerűbb a Tindernél! Tehát a Pokémon Go annyira durván népszerű most, hogy nem a Pokémon Go-nak kell reklámspotot venni a Super Bowl-on, hanem lassan a Super Bowl-nak kell reklámspotot kérni egy Pokémon Go esemény közben. Konkrétan. Tehát, hogy szerintem simán ezt így lassan megveri, vagy jelen pillanatban. Aztán nem tudom, hogy mi lesz ennek a kifutása, de én annak nagyon örülök, hogy ez az augmentált valóság most ennyire bekerült a mainstreambe, és bízom abban, hogy lesz itt más is, ami ezt így hasonlóképpen fogja kezelni, mert az viszont az nagyon király lenne. És ez azt is jelenti egyben, hogy akkor így felmerül az igény erre az egészre, és hogyha igény van, akkor ez azt is jelenti, hogy jobb eszközöket fognak rá kitalálni. Mert jelen pillanatban a Microsoftnak van a HoloLens, ami úgy, hát $3,000 körül nem mozogna. Mondod. De. Úristen. Tehát azt nem tömegtermelésre szánták jelen pillanatban. De ha mondjuk a Pokémon Go, vagy a következő pár ilyen alkalmazás, applikáció a következő 10 éven belül, de mondjuk nem, legyen 5 éven belül ennyire behozza a köztudatba ezt az augmentált valóságot, akkor lehet, hogy olyan eszközöket találnak ki, amik így a tömeg számára és emberi áron elérhetővé teszik ezt az élményt, és egy jó minőségben. Mindjárt megnézem, hogy megyünk-e már kifele. Elméletileg még nem. Ja, most már élünk. Na, hát igazándiból most megjelent, bevonul ilyen szinten a köztudatba, hogy erre így megéri most már komoly pénzeket fektetni, hogy fejlesztenek emberléptékű technológiákat, akkor én azt nagyon adnám. Igen, igen. Én is így vagyok vele teljesen. Egyébként ez a játék is nem az a zseniális az ilyen kiterjesztett valóságban, hogy mert a kamerán mutatja, mint hogy ott ülne a kanapén a PG-n, Nagyon ratyi. De az, hogyha kimész az utcára, és hogy ott kell menned, és ott van a valóságban az adott dolog, amit meg kell találnod, az ami igazán durva, és ehhez nincs szükséged másik eszközre. Nyilván sokkal jobb lenne, hogyha ezek szépen meg lennének csinálva, és lenne kis szemüvegünk is, amin keresztül látnak. Tehát én már látom magam, ahogy a Zombies Run alkalmazásomban nem csak hallom, hogy közelednek a zombik, és gyorsabban kell futnom, hanem magam mögé nézve látom is őket. Tehát, hogy ezeket már így látom magam előtt, csak várom, hogy ez elérhető legyen lassan. Hát én komolyan, ha ilyen szintű lenne már technológia, akkor ha mondjuk ilyen 200.000 forint fölé nem megy az eszköz, akkor megvenném. De valószínűleg erre még azért várni kell pár évet, sajnos. Igen. De bízom benne, hogy mondjuk egy olyan 10 éven belül már tartani fog itt. Mert most ugye itt van az Oculus, meg a többi ilyen VR alkalmazás. Attól függetlenül, hogy tényleg egy élmény, de maga az eszköz még azért több sebből vérzik a használat közben. Meg nagyon körülményes installálni, nem sok minden támogatja még, meg vannak benne hibák, tehát nem olyan istentelenül király élmény, mint ahogy azt elsőre várna az ember. Jó, tök jó, meg el van vele az ember, de én még úgy vagyok vele, hogy kicsit drága még ahhoz az eszköz, hogy csak így egy picit néha hébe-óba szórakozzak vele, és meg ráadásul szívás van. Igen. Tehát ha majd ez egy kiforrott technológia lesz, na akkor akarok egyet magamnak, és ugyanez igaz erre az augmented reality cuccra. Mert szerintem ez annyira előremutató dolog, és ebbe annyi minden benne rejlik, és a legjobb az, hogy tényleg kimozdítja az embert, és mobilitást kölcsönöz neki, és tényleg nincs másra szükség, csak egy szemüvegre, amiben benne van egy ilyen wifi jeladó, és mobilnet, és akkor még valahogy azt kell megoldani, hogy csak a te kezedre, így ha ott mahinálsz, akkor azt csak azt érzékeli, és akkor azt így neked ott kivetíti, meg hogy úgy nagyjából ne essen le a fejedről olyan könnyen, és törjön rommá, és igen, akkor már tök igen. Jó. Hát azért még jó pár évünk van addig, ja. Hogy ide eljussunk. De én nagyon várom. Tehát, hogy szerintem nagyon fantasztikus, és egyben nagyon katasztrofális korszak kezdődik akkor az emberiség életében. Igen. Amit viszont ez a Pokémon már most megmutat, hogy erre nagyon gyorsan adaptálódnia kell az embereknek mindenféle tekintetben. Tehát kezdve az öneszméléstől, tehát hogy mire kell odafigyelnem akkor is, amikor így bele vagyok olvadva a képernyőmbe, mert az a vonat nem fog megállni csak azért, mert ott van egy Charmander a sineken. Nekem. Igen, meg, igen. Magának a szoftver készítőjének is, tehát, hogy bizonyos helyekre ne tegyen Pokémont, vagy ne legyen bizonyos helyeken ilyen interakciós pont. Gondolok itt például börtönökre, rendőrségre, bizonyos ilyen veszélyes helyek, Pakson, tehát így, hát bemásztam a D-blokkba, mert ott volt egy, mit tudom én, milyen Pokémon, egy ilyen Ditto. Állítólag a Ditto az nincs, még senki se találta meg egyébként. Igen, én is ezt hallottam, most rá is akartam keresni, hogy azóta valaki találkozott-e. Meg hát a rendszabályozásnak is, tehát hogy valószínűleg lesznek ilyen virtuális rablótámadások, tehát konkrétan oda csalják az embereket valamivel, mert ott van ilyen interakciós pont, és akkor ott már várják őket a jó emberek pajszerrel, pisztollyal, kiskéssel, meg hogy akár ezt a kisgyerekektől kezdve a felnőtt emberig ki hogyan kezelje, és milyen mértékig, tehát ennek azért nagyon sok veszélyhelyzete is van. Csak hát ez igen, is de pont ez a csodálatos benne, hogy ezeket most meg kell oldanunk. Hát reméljük, hogy megoldjuk, és nem az lesz a végén, hogy valami nagyon rossz dolog történik, és akkor így hirtelen átcsap az ellenkezőjébe az egész. Tehát tézis, antitézis, szintézis. Én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább, jaj, hogy mondják, ez néz, hogy awareness magyarul, hogy sokkal inkább rá lesznek kényszerítve az emberek, hogy odafigyeljenek mind a környezetükre, mind a környezetükben a lévükre. Tehát mondjuk egy szülő a gyerekére, ahogy amíg a gép előtt ül a gyerek, nem is játszik, hanem bármit csinál az interneten, addig ott van, jó helyen van, de abban a pillanatban, hogy kimegy otthonról, sokkal jobban figyel rá a szülő, mert aggódik érte, hogy mi minden történhet. És az a helyzet, hogy ugyanígy kéne érte aggódnia, akkor is, amikor ott ül az asztalnál a számítógép előtt. De nem teszi. És szerintem emiatt egy kicsit jobb helyzetben vagyunk, hogyha ilyenekkel töltik a gyerekek is az idejüket, mert ez láthatóan is veszélyes, és rákényszeríti a szülőt, meg a környezetben élőket, hogy jobban odafigyeljenek. Pontosan, meg én abban hiszek, hogy erről a dologról minél többet, és többször, és többféle aspektusból kell beszélni, hogy az emberekben ez tudatosodjon. Minél igen, előbb. Például, tehát, hogy eleve a gyerekeddel, ez egy tök jó kapcsolódási pont, amikor nem engeded mondjuk, hogy egyedül játszon a játékkal, de azt mondod neki, hogy figyelj, menjünk le a parkba, és akkor keresünk együtt pokémonokat. Lemész a parkba, friss levegőt szívsz, odafigyelsz a gyerekedre, együtt játszotok, megértitek egymást. Tehát, hogy ez szerintem a tökéletes receptje, hogy hogyan tedd boldoggá a gyereket is, meg saját magadat is. Ja. Én nagyon bízom ebben, hogy sikerül kialakítani egy ilyen egészséges viszonyt így a virtuális dolgokkal, és így egymással, így a való életben, mármint hogy az emberek egymással. Tehát nem az lesz, hogy teljesen elveszünk a virtualitásban, de ugyanakkor megtanulunk vele úgy együtt élni, és úgy használni ezeket a lehetőségeket, hogy abból jó dolgok szülessenek. Mert ez lenne a lényeg. És mondom, attól függetlenül, hogy ez a Pokémon Go jelenleg egy gyötrelmesen szar program, az fantasztikus, hogy mennyire össze tudta hozni az embereket, az embereknek egy igen nagy csoportját, és hogy ez tényleg, én is ott így mentünk, és így tudtam, hogy ott van annál a kis lovas szobornál az egyik ilyen Pokéstop, és így már így gondolkodtam azon, hogy vajon lesznek-e ott emberek, vagy így mi lesz, hogy lesz, és akkor így megyünk oda, és így mondom az asszonynak, na majd nézd meg, hány embernek van ott, pont ott volt egy ilyen egészen nagy csoportosulás, mm-hmm. hogy hány embernek a kezébe lesz mobil, és hogy mi van a mobilom. És volt ott kb. 20 ember a szobor körül, abból mondjuk egy rész, egy ilyen kiránduló csoport volt most így tök spontán, de ott voltak emberek, és így tényleg ott nyomkodták ezt a játékot a kezükbe, és akkor mondom, tehát és így vigyorogtak, meg mosolyogtak, és akkor ott jövök én ott a tablettel, közben az asszony ott osztja a mobilletet, és így takarja a fejét, kb. Hogy nem, ő ebből nem vállal semmit. Na jó, nem, ezt nem vállalja fel. Nem volt ilyen, csak így kázi, így ő is így rötyögött, hogy úristen, tehát hogy ez így ennyire komoly. És így ott így mosolyogtak az emberek, jól érezték magukat, és ez egy tök jó dolog. És több ilyen kéne. Tehát amikor így annyi szomorú dolog van az életünkben, és annyi sok lehangoló dolog, akkor legalább van valami, ami így felvidítja, és összehozza fizikailag is az embereket, és nem elszaporálja őket egymástól. Ezt azért kell értékelni. Csak ne legyen belőle addikció, mondjuk. Igen. Erre is oda kell figyelni. Mm-hmm. Jó. Valamit még így az eheti Pokémon Go fórumba bedobsz? Nem. Én nagyon jól érzem magam most ezzel a játékkal, azon kívül, amikor egy napig nem működnek ezek a szerverek. Ja, én meg így tipikusan az emberke vagyok, hogy így szeretek így kimaxolni mindent, meg így fejlődni, meg haladni, és hát így mondom, az így nagyon erős drive most, hogy így kéne mégis az a mobilnet, de még próbálom tűrtöztetni magam. Kéne. Még várd meg, hát ha Magyarországon is kapsz ingyen mobilnetet. De azt csak előfizetés mellé adják, hogy ugye a Pokémonos IP-t azt ingyenessé teszik így adatforgalomra, tehát az kéne előfizetés. Ja, értem, hogy alapvetően kell hozzá, hogy vegyél mobilnetet. De kedves mobilnet szolgáltatók, ezt tessék lemásolni, mert ez garantált előfizetőket jelent. Igen, abszolút. Meg aki ezt előbb bevezeti Magyarországon, ahhoz hirtelen át fognak pártolni sokan. Tehát így hűségnyilatkozat, leszarom, a másik távon Pokémon Go ingyen. Igen. Tehát így kész. Na jó, van, akkor ez volt az eheti Pokémon Go fórum, de érzésem szerint erről most még fogunk rendszeresen beszélni, de igen. Ahogy mondtam, erről szerintem érdemes beszélni, mert tudatosítjuk legalább az emberekben, hogy miért jó, és mire érdemes odafigyelni. Igen. És akkor talán nem sétálunk át a hatsávos úton egy Pikachuért. Vagy tudod, kéne egy ilyen lámpa az autóknak, hogy piros, sárga, zöld, és Pikachu. És ha Pikachu van, akkor satúfék, mert akkor ott valaki jön. És akkor így érzékelni a rendszer, a lámparendszer, hogyha Pokémon van a környéken, akkor ott elkezdene villogni egy ilyen pokélabda az autóknak, hogy akkor így nagyon figyelj. És akkor az autókból is nem jutunk. Az autókból is kiszállnának az emberek, és mennének ők is begyűjteni. Úristen. Most így elgondolkodtam azon, hogy egy zombi apokalipszis, vagy pedig ez lenne a durvább jövőkép? A zombi apokalipszis. Hmm. Lehet. De azért ez is elég kemény. Viszont nem meséltél még a kon élményeidről. Most láttam a kommentek között, és én is elfelejtettem, hogy mi volt a mondokonon. Na, hát szombaton voltam kint a mondokonon. Hát sajnos a kritikán aluli szar időjárás az rányomt erőteljesen a bélyegét, mert gyakorlatilag egész hétvégén olyan vállalhatatlanul rossz idő volt, de csak ezen a hétvégén, mert így akkor csak bent lehetett lenni, akik meg kim voltak, rombáztak, de ez senkinek nem vette el a kedvét arról, hogy akár órákat álljon sorba a beléptetőnél, és nagyon sokan voltak. És ráadásul egy jó része az embereknek egy igencsak nagy hányada, konkrétan azok voltak az UFO-k, akik nem voltak beöltözve valakinek, vagy nem volt valami kis minimális szintű cosplay, és nagyon sokan öltöztek be, és én konkrétan ledöbbentem, hogy egy-két leányzó mit be nem vállalt. Tehát ilyen 10 fok körül volt a hőmérséklet. Én ott kabátban már így fáztam meg, ott ugye az eső miatt már így átáztam picit, meg minden, ahogy így jöttem, ugye gyalog, mert ilyen proli módjára gyalog közelítem meg a helyszínt, és közben esett végig az eső természetesen, és egy-két hölgyemény meg ilyen, szinte ilyen semmi ruhákban, ilyen, konkrétan ilyen bikinibe tolták ott kint, és ott így fényképezték őket, meg odaálltak, meg így pózoltak, és így nem tudom, hogy bírták ki, de ez így lenyűgöző volt számomra, hogy tényleg ennyire elkötelezettek és elszántak voltak ott az emberek. És hát maga a mondokon, hát nekem ott tényleg az az élmény, hogy ott vagyok, találkozok emberekkel, és ez ilyen családias. Tehát kicsit olyan, mint az OVS, csak annál így többszörösen nagyobb, tehát több ember van ott. Igen, de igen. Tekintve ez, hogy ez már egy ilyen 10x éves rendezvénysorozat, tehát már volt ideje kinőni magát. Ezen is egyébként így elbeszélgettünk, hogy lényegében már Magyarországon is ez az anime kultúra már olyan régóta van jelen, hogy több hatalmas generáció. Közössége van. Több generáció nőtt föl ezzel. Igen. És ebből fakadóan érthető, hogy ez a rendezvénysorozat is egyre nagyobb és népszerűbb lesz. És tényleg ez a családias jelleg, tehát még mondjuk egy play-ten az odamész, és akkor ilyen személytelen az egész, így adjál lootot, dobd el a színpadról, játék, vedd meg, menjünk haza, csá, meg a videósokat is így, hát Pokémon módjára így begyűjtik az emberek, így az aláírásokat sokan. És ezzel szemben itt arról szól, hogy nem azért mész már oda egy idő után, hogy lásd megint ugyanazokat az anime színpadokat, meg cosplayeket. Egyébként a cosplayek némelyik fergetegesen jól néz ki. Tehát olyan Maltael jelmezt láttam, hogy így azt a betyár mindenit, meg kész. Meg hát ugye a hölgyek is így elég dekoratívan tudnak kinézni egy ilyen fémesebb bikini fantáziában, nagy, ilyen tűsarok nélküli magas sarkúban, tehát így apa is, úristen, volt ott egy lány, konkrétan ilyen rózsákkal volt kidekorálva így az egész szerelése, és egy olyan magas sarkúban volt, aminek lereszelte a magas sarkú részét, és így végig abba állt. Wow. Tehát, ahhoz milyen zombizmok kellenek, meg ilyen vádli, atya úristen, és így abba tolta ott órákon keresztül. Na, és akkor tényleg azért megy el az ember, hogy a többi ismerőssel ott találkozzon. És akkor ez maga az élmény. És hát én is találkoztam ott több kedves nézőmmel, akikkel már így nem először futok össze, akár a mondokonon, vagy más rendezvényeken, és ez annyira jó. Konkrétan, amikor megérkeztem, a 47-es ügynök személyesen kísért végig egy órán keresztül. Tehát volt ott egy nagyon jó Hitman cosplayben lévő úriember. De jó. És az volt a poén, hogy hozzájöttek oda csomóan így fényképezgetni, meg mindenhogy, és én csináltam róluk képet. És akkor így aztán meg megfordult a dolog, mert volt olyan is, hogy ott volt mellettem cosplaybe egy másik ember, meg nem mondom, minek volt beöltözve, valamilyen boszorkányszerű cuccnak, mert nem tudom pontosan, hogy milyen karakter, mert már nem ismerem annyira az animéket, és akkor kezdtek kiszúrni engem is ott a tömegből párna, és akkor így velem is így aláírás, meg kép, meg minden, és akkor így azt nézték konkrétan, hogy így ezek miért fényképezkednek azzal a csávóval? Nincs is beöltözve semminek. Igen. Vagy ő milyen cosplay? Vagy milyen karakter? És akkor így, ez is olyan furi volt. De tényleg ott így láttam egy-két ember, hogy így nézek, hogy minek van beöltözve? Ja, nem értem. Így vicces volt. Szóval így tényleg nagyon családias a hangulat, jó. Ami még számomra egy kicsit így érdekes tapasztalat volt, hogy én gondolkodtam arra, hogy veszek ilyen mondokon fiát, vásárfiát, valami kis figurát, vagy hasonló. De nagyon, nagyon drágák. Tehát egy ilyen ekkora vegita, az 2500 forint. Egy ekkora. És akkor vannak ilyen ekkora figurák is. Ja, hát meg a kardomnak a kis testvérét is meg lehetett venni. 38 rupóért. De az tényleg a kis testvére, tehát azt így egy kézben megfogod, kitartod, minden kardozol vele. Ezt nem. Ezt így két kézzel se nagyon. Tehát így. Azért, de tényleg, tehát nagyon jó hangulata van, és én azt tudom mondani, hogy aki így szereti az animéket, érdeklődik a cosplay iránt, vagy van egy olyan haveri társasága, akkor legalább egyszer érdemes kinézni, mert élmény. És hát az eső azért volt nagyon rossz, mert én azt terveztem, hogy így végignézem a dolgokat, aztán utána így kiülünk valahova, és akkor ott így napozunk, és közben beszélgetünk, és hát sajnos ez így kicsit másképp alakult, mert nem tudtunk kiülni, benne a teremben meg zsibaj volt, úgyhogy ott egy kicsit nehezebb volt beszélgetni az embereket, de így is nagyon kellemesen eltelt ez a nap. Meg hát tényleg azok a jelmezek, azok fantasztikusak. Na jó, van, örülök végül, hogy ilyen tök jó élmény volt. Ja, úgyhogy a következő mondokon az meg, ha jól tudom, ősszel lesz, az őszi. Uh-huh. Aztán majd meglátjuk. Mindenesetre nekem mondom, ez egy olyan dolog, hogy erre így azért megyek el, hogy találkozzak azokkal az emberkékkel, akikkel már ott rendszeresen összefutunk, és így, hát reméljük, hogy ősszel jobb idő lesz. Igen. Tudunk beszélgetni. Na jól van. Hát akkor ez volt erre a hétre a CubeCast 46. alkalommal. Köszönjük szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük. És köszönjük szépen, Viki is, hogy itt elbírtál viselni. Keményen tartottuk a frontot, nincs szükség itt másra. Hát jó, nem akartam én kimondani, de hát srácok, na hát. Srácok, jövő héten, mire visszajöttek, kapjátok össze magatokat, mert azért ezt az adást felülmúlni, hát, lássuk be, nehéz lesz. Ja, egyébként most így nézem a statisztikákat, jók. Jók? Jók. Örülök neki. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a CubeCast, jövő héten találkozunk. Jövő addig héten is találkozunk. Jó nyarat. Igen. Sziasztok. Sziasztok. Szóval most jön az, hogy meséljek viccet, ugye? Uh-huh. Van vicced? Várj, mindjárt keresek. Topviccek.hu. Ez, úristen, ez már nem viccek, hanem aj, ilyen mémek, meg gifek, meg ilyen vicces képek. Jó, találtam egyet, figyelj. Vádlott, próbáljon meg már végre más ember lenni. Én megpróbáltam, bíró úr, de akkor meg 3 évet kaptam okirat hamisításért. Oh my god. Na jó, most lövöm le. Ennél lejjebb már nem mehetünk. Elkezdtük az adás elején a gödörásást, az Android, iPhone, mindennel. Igen. Tovább mélyítettük, és most beleestünk, kész.